uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal Nederlanders dat niet gelovig is, is vorig jaar opnieuw toegenomen. Bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zegt niet religieus te zijn of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Vorig jaar was 18% van de Nederlanders lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. De Oekraïense president Zelensky, die op bezoek is in Amerika, zegt dankbaar te zijn voor alle hulp die zijn land krijgt. De VS hebben een steunpakket van 45 miljard dollar aangekondigd. Dat moet nog wel door het congres worden goedgekeurd. Ook krijgt Oekraïne een nieuw wapenpakket van 1,7 miljard... inclusief het Patriot luchtafweersysteem. Deze Patriot-raketten bieden volgens Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. President Biden zei trots te zijn op het bezoek van Zelensky. Biden haalde juist hard uit naar de Russische president Poetin. Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10%. Op 1 januari gaan de salarissen met 6% omhoog, in november nog een keer met 4%. De loonsverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de 7 UMC's. De vakbonden overwogen eerder om naar de rechter te stappen voor meer loon. De Federatie van Universiteitsziekenhuizen zegt met de nieuwe loonafspraken de randen te hebben opgezocht met wat financieel nog verantwoord is. In Nederland heerst een griepepidemie, dat meldt het RIVM. De afgelopen 2 weken nam het aantal mensen met griep flink toe, en dat aantal zal nog meer toenemen vanwege de feestdagen, verwacht het RIVM. Ook het aantal coronabesmettingen groeit. De GGD meldt een stijging van zo'n 7%. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Ook overdag, vooral in het oosten en zuiden, een bui. In het westen laat de zon zich zien. Het wordt overdag maximaal 10 graden. In de avond opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Autisme. Als je dit nu hoort, heb je er waarschijnlijk gelijk een beeld bij. Maar weten we nou eigenlijk wel wat het is? De Nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In films en series worden hardnekkige vooroordelen over autisme in stand gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de coming-of-age-serie Atypical. I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all. And I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. Ja, signalen niet begrijpen, slecht zijn in daten, slecht zijn met mensen praten. Klopt dit beeld dat we krijgen voorgeschoteld wel? Volgens Jos Dekker, die zelfs de diagnose autisme heeft, niet. En daarom moeten er meer gesprekken gevoerd worden over autisme. Want ik denk dat het nog heel erg niet goed begrepen wordt, omdat mensen nog heel erg het beeld hebben van de film Rain Man, dat ze niet sociaal zijn en jij je tandenstokers laat vallen dat ik weet hoeveel het er zijn. Maar dat is helemaal niet zo. En zo wordt een hele grote groep uitgesloten op sociaal gebied, maar ook op werkgebied. En ik denk dat als mensen het beter begrijpen, dat ze veel beter in de samenleving kunnen komen staan. Wat is autisme nou eigenlijk en hoe kunnen we erover praten? In de studio zit Rachel Plak. Zij is klinisch ontwikkelingspsycholoog en universitair docent pedagogische wetenschappen. En haar onderzoek richt zich vooral op kinderen met autisme. En vorig jaar werd haar onderzoek zelfs genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Rachel, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hou je het een beetje vol zo weer in de nacht? Oh ja hoor. Ja, ja. Dat komt helemaal leuk goed. Leuk om hier te zijn. Nou, ontzettend fijn dat je er bent. Om even te beginnen, hè. We hoorden net al wat vooroordelen over autisme. Ja. Als ik tandenstokers laat vallen, dan weet ik hoeveel er zijn. Herken je deze vooroordelen? Hoor je die vaker? Ja, zeker. Dat zijn misvattingen die je heel vaak hoort. En die ook heel hardnekkig zijn eigenlijk om de wereld uit te helpen. En ik denk dat het niet helpt dat in films of in series, verschillende media, autisme op die manier wordt afgeschilderd. Dus ja. Dat mensen dan denken, oh, blijkbaar is dat autisme. Ja. En dat kan dus ervoor zorgen dat die misvattingen in stand worden gehouden. Ja. Zijn ze niet deels op de waarheid gebaseerd? Nou ja, ik denk dat met misvattingen het vaak zo is dat er misschien ergens dingen kunnen kloppen, maar dan uit de verband worden gehaald of verkeerd worden geïnterpreteerd. Dus daarom is het denk ik goed om het te hebben over wat autisme dan eigenlijk is of wat het niet is. Ja, dus we moeten dit soort series wel blijven maken, maar wat echter, een echter beeld. ik denk dat dat heel fijn zou zijn als er een realistischer beeld van autisme zou zijn, dat wijd verspreid wordt. Dus inderdaad niet Rayman-achtige figuren, nee, maar gewoon echte mensen die hun echte ervaringen kunnen delen. Ja, maar de film Rayman wordt wel gezien als een film waarbij mensen dachten, oké, nu snap ik wat meer wat het is. Ja, nou ja, dat is denk ik onderdeel van het probleem. Mm-hmm. Omdat mensen dus denken, oh ja, blijkbaar weet ik dus nu iets meer over autisme. Nou, dat is echt niet zo. En daarom is het zo belangrijk om het over autisme te hebben en om mensen met autisme zelf ook aan het woord te laten. Ja, in hoeverre hebben ook mensen met autisme hier last van deze filmseries? Nou, ik hoor het heel veel in mijn omgeving. Ik werk met autistische mensen, spreek met mensen met autisme. Dit is echt een heel veel voorkomende misvatting waar mensen gewoon echt last van hebben. Want op het moment dat je dan een interactie hebt met iemand en die zegt, nou ja, je komt helemaal niet autistisch over. Ja. Want ze hebben dat idee van Rayman in hun hoofd. Ja, dat is toch wel heel erg vervelend. Ja, ja. Ja, of een Sheldon uit de Big Bang Theory. Of... Nou, precies. Gewoon dat allemaal is weer heel groot, heel overdreven. Heel erg uitvergroot, maar ook gewoon soms niet kloppend. En heel stereotyperend en nou ja, misschien ook wel kwetsend soms. Ja, ja. En welk beeld zou jij dan liever zien? Nou ja, een genuanceerde beeld. Een beeld waarbij, zeg maar, wat we wel weten over autisme, want er zijn ook heel veel dingen die we nog niet weten, hè, vanuit de wetenschap. Ik zal niet beweren dat we het antwoord hebben op de vraag, wat is nou precies autisme? We weten steeds meer vanuit de wetenschap. En als je dat combineert met ervaringen van mensen met autisme, komen we denk ik al een heel eind in een meer realistischer beeld schetsen. Ja, en ik zei het net al, hè? Jij bent afgestudeerd in de klinische ontwikkelingspsychologie. Ja. En daarna werd je ook psycholoog van kinderen, jongeren, hun naasten ook. Ja. Wat was het moment waarop je dacht, nou, ik ga gewoon onderzoek doen? Nou, ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in onderzoek en in kritische vragen stellen. En ik heb het, ik moet zeggen, ik vond het ook heel erg leuk en heel leerzaam, heel waardevol om in de praktijk te werken. Om nou ja, mensen echt te kunnen begeleiden en te kunnen helpen. En ook ja, had ik nog steeds die nieuwsgierigheid die nog net wat verder gaat dan je de ruimte hebt, zeg maar, als je mensen elke dag ziet. Dat ik me afvroeg van ja, maar wat werkt er nou precies voor wie? En waarom dan niet voor die? Mm-hmm. En dat zijn dingen, denk ik, die nou ja, in de academie, in de wetenschappelijke wereld, dat je daar wat meer de tijd en de ruimte voor hebt om dat uit te gaan zoeken. Dus nou ja, op die manier ben ik eigenlijk dan weer teruggegaan, om zo maar te zeggen. Dus uit de schoolbanken naar de praktijk, teruggegaan naar de academie. Ja, ja. En toen ben je dus onderzoek gaan doen naar autisme. Waarom specifiek autisme? Specifiek onderwerp. Ja, waarom precies autisme? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind autisme zelf belangrijk om daar een beter beeld over te schetsen. Eigenlijk waar we het ook net over hadden. Juist ook omdat het beeld van autisme in korte tijd behoorlijk veranderd is. Dat we toch echt anders denken over wat dat dan precies is. Dat we ook erkennen, hè, dat we nog heel lang niet alles weten. Dus het is ook een onderwerp waar gewoon heel veel in te winnen valt. Waarin we dingen niet begrijpen of steeds beter begrijpen. En ja, ik vind de sociale interactie met mensen, dat heeft mij altijd al heel erg geboeid. En wat maakt dat het soms minder goed gaat dan andere keren. Dus nou ja, die combinatie maakt denk ik dat ik misschien ben uitgekomen op autisme inderdaad. Ja, en het is ook een beetje de kernvraag van je onderzoek, hè, begreep ik ook. Hoe praat je nou over mensen met autisme? En nou, vooral praat met mensen met autisme, graag, volgens mij. En dat zit dus ook al eigenlijk in de manier waarop je mensen met de diagnose aanspreekt. Ja, ja. Wat is dan het beste om te zeggen? Dat we hebben over, zoals we het nu elke keer zeggen, mensen met autisme of een autistisch persoon? Ja, dat is daar denken we ook steeds genuanceerder over. Toen ik studeerde, werd mij echt gezegd, echt aangeleerd, dat je spreekt over een persoon met autisme. Want iemand is in de eerste plaats een persoon. Exact. En daarna komt het autisme. Ja. Maar het blijkt dat ja, de voorkeur binnen de autistische gemeenschap verschilt. Want er zijn ook mensen met autisme die zeggen, autisme dringt eigenlijk door in alles wat ik ben, alles wie ik ben, op ieder domein van mijn leven ja, kleurt autisme dat? En het is een onderdeel van mijn identiteit. Mm-hmm. En als je het op die manier bekijkt, dan past het voor deze groep mensen beter om te zeggen een autistische persoon. Dus identity first language. Dus in plaats van dat je zegt persoon met autisme, wat we noemen person first language, is er dus ook een groep die zegt nee, het is een onderdeel van mijn identiteit en daarom zeg ik autistisch persoon. Ja. En ja, als ik in een situatie ben, één op één met mensen, dat ik het kan vragen wat de voorkeur heeft, dan zal ik dat ook zeker doen. Maar op het moment dat ik, nou ja, in gesprek met jou bijvoorbeeld over groepen mensen heb, kan ik het niet vragen en dan probeer ik het echt af te wisselen. Oké. Ja. Uit een soort respect voor de groep mensen. Ja. Ja. Maar dus dat daar verschillend over wordt gedacht, wat ik dan heel duidelijk erin hoor, er zit geen schaamte. Nee, maar waarom zou je ook schamen? Ja. Ja. Autisme is niet iets om je voor te schamen. Nee. En ik denk dat door het goed te hebben over wat autisme dan is, door autistische mensen zelf aan het woord te laten, ja, wordt er gewoon een steeds genuanceerder beeld geschetst. En daar hoeft schaamte helemaal geen rol in te spelen, wat mij betreft. Nee. Nee. Is het dan belangrijk dat ik weet of iemand autisme heeft, ja of nee? Nou, dat hangt denk ik van de persoon af. Wat diegene daar in het prettigst vindt. Misschien ook van de situatie. Maar ik kan me voorstellen dat in bepaalde situaties het misschien wel fijn is dat je het weet. Maar ja, dat hangt echt van de persoon zelf af. Sommige mensen die spreken daar heel open over. En die kunnen misschien ook wel heel erg goed aangeven wat ze nodig hebben. En andere mensen zijn, die laten dat wat meer op de achtergrond. Ja. Ja. En dat beeld wat we dan hebben over verschillende gradaties van autisme, klopt dat? En wat is dan je vraag precies? Nou ja, of mensen bijvoorbeeld licht autistisch of zwaarder autistisch kunnen zijn? Nou, ik denk dat je het meer moet zien in zeg maar de behoefte aan support. Ja. Of de behoefte aan aanpassing in de omgeving. Dat je het op die manier goed kan bekijken. Maar het is wel zo dat we dat we weten dat geen enkel persoon met autisme hetzelfde is. Dus dat er echt binnenin autisme gewoon heel veel onderlinge verschillen zijn tussen mensen. En dat mensen meer of minder kenmerken ervan kunnen hebben. En dus ook meer of minder last of beperking ervaren van hun autisme. Ja, ja. En jij geeft nu dus ook lessen aan de universiteit, aan studenten. Ja. Dan heb je het hier ook veel over. Hoe moeilijk is dat dan om werkelijk te begrijpen wat iemand met autisme doormaakt? Ik denk heel erg moeilijk. Ja. Ik denk dat dat een enorme uitdaging is. En voor zover ik zelf weet, ben ik zelf niet autistisch. Dus ik kan er vanuit wetenschappelijk oogpunt goed over spreken. Of mijn ervaringen met autistische mensen kan ik goed bespreken. Maar de ervaringen van mensen met autisme zelf, ja, ik denk dat je beter mensen kunt uitnodigen om het daarover te hebben en de studenten te vertellen hoe hun leven met autisme eruit ziet. Ja. Ja. Je zegt wel, voor zover ik zelf weet. Ja. Hoe zit dat dan precies? Nou, het is meer dat ik denk, ik heb geen diagnose. Mm-hmm. Maar misschien dat ik deze voorzichtigheid inbouw, gewoon omdat ik een wetenschapper ben en dat niks zeker is. Ja. Het zou altijd nog kunnen, is eigenlijk. Nou ja, je moet nooit dingen compleet uitsluiten. Nee. Nee. Want gebeurt dat wel eens, dat mensen er pas op veel latere leeftijd achterkomen? Dat zou zeker. Hebben. Zeker. Ja. In de afgelopen jaren is er veel meer aandacht eigenlijk gekomen voor meisjes en vrouwen. Dus we komen er eigenlijk steeds meer achter dat ook zij autisme kunnen hebben. Ja. Wat blijkt, de onderzoeken die we hebben uitgevoerd, die zijn eigenlijk voornamelijk gebaseerd op mannen met autisme, op autistische mannen. Ja. En dat maakt dan dat het herkennen van autisme bij vrouwen en meisjes een stuk lastiger gaat. En ja, dat een gevolg daarvan kan dus zijn dat nu we dit nu weten, dat zij er heel laat pas achter komen dat het ook bij hen speelt. Ja. Ja. Wat is het verschil dan tussen die twee sekses en hoe het zich uit bijvoorbeeld? Ja, nou ja, dan moet ik er toch weer een soort disclaimer bij geven... dat geen persoon met autisme hetzelfde is. Dus ook de uitingen zullen steeds ook anders zijn per persoon. Maar over het algemeen gezien, om even zeg maar, in algemene termen te spreken... zie je bij meisjes en bij vrouwen met autisme... dat, dat zij heel goed soort van kunnen maskeren, kunnen camoufleren... Hun autisme kenmerken. Dus dat het eigenlijk niet zozeer opvalt... dat ze misschien moeite hebben met de sociale interactie met anderen. Dat ze eigenlijk daar prima overweg mee kunnen lijken te gaan. En dat maakt dan dus ook dat mensen... dus niet zien dat daar problemen in ontstaan. Of dat daar moeilijkheden in kunnen zijn. Ja. En dat dus de diagnose niet of heel laat komt. Of misdiagnoses, hè, dat je een andere diagnose krijgt... die eigenlijk niet past. Nee, en dan is ook de hulpverlening niet goed dus. Precies, dat is dan dus het gevolg. Dan krijgen deze groep autistische meisjes en vrouwen... krijgen dus niet de hulp, de begeleiding, de zorg die ze nodig hebben. Ja. Met alle gevolgen van dien. R de Groot stuurt in de NPO Radio 1-app... een opmerking die je denk ook wel vaker hoort. Hij zegt, volgens mij zijn alle mensen sowieso een klein beetje autistisch... of heeft in ieder geval iedereen er wel symptomen van... Herken je zijn opmerking? Ja, die hoor je ook heel vaak. Ja, iedereen is toch een beetje autistisch, hè? Ja. Dat is de opmerking. Dat is vriendelijk bedoeld. Ja, ik denk ook helemaal niet dat daar kwaad in zit. Alleen, als we het hebben over autisme... dan is het of je bent wel autistisch of je bent niet autistisch. Want om die diagnose te krijgen... moet je voldoen aan een aantal criteria. Mm-hmm. Voldoen je niet, dan past die diagnose dus ook niet. Dus ja, sorry... ondanks dat je het misschien heel aardig bedoelt. Dat is niet zo. Niet iedereen is een beetje autistisch. En wat daaraan gelinkt is, niet dat ik zeg dat deze persoon dat zegt hoor. Maar wat je dan ook vaak hoort, is ik ben echt een beetje autistisch. Want ik hou ervan dat mijn huis schoon is. Of ik heb mijn boek op kleur gesorteerd. Dat maakt je niet autistisch. Nee. Nee. Nee. Nee. En je wil dat we van dat soort opmerkingen, dat we daarmee stoppen. Dat we daarvan afgaan. Nou, eigenlijk wel. En dat is dus omdat het geen recht doet aan wat autisme dan is. Nee, nee. En daar heb je ook wat op bedacht. Je hebt namelijk een podcast gemaakt om het allemaal bespreekbaarder te maken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst muziek. En dat is de muziek die je gebruikt voor de intro van de podcast. Prickly Pear. Wilde je die daarom ook graag horen? Ja, daarom. Ja. Dan gaan we hem gelijk luisteren. Thank you. Prickly Pear van Portico Quartet hoorde je op NPO Radio 1. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Rachel Plak. Zij doet onderzoek naar kinderen met autisme. En voor haar studenten maakte ze een podcast waarin ze mensen met autisme interviewde over hun ervaringen. Je maakt deze podcast samen met het Nederlands Autisme Register, Rachel. En daarvoor werk je ook samen met Thomas van Loenen. Hij is ervaringsdeskundige. En je vroeg hem om uit te leggen waarom het belangrijk is dat jouw studenten, toekomstige hulpverleners, de ervaring van mensen met autisme horen. En dit was zijn antwoord daarop. Dat wil ik graag uitleggen. Allereerst excuses voor mijn stem, ik ben wat verkouden. Al jaren werk ik met heel veel plezier als ervaringsdeskundige samen met dokter Plak in het Nederlands Autisme Register. Vandaar dat ik ook aan deze podcast mee ga doen. Het initiatief van dokter Plak is heel innovatief. Studenten niet alleen uit lesboekjes kennis laten maken met autisme, maar net als bij de journalistiek gaat ze direct naar de bron. Vandaar dat de podcasts ook de grassroots subsidie krijgen. Autisme is eigenlijk een vaag begrip dat een breed spectrum aan eigenschappen beslaat. Een concept dat ook nog eens door de huidige specialisten op dat gebied op heel veel verschillende manieren wordt benaderd en uitgelegd. Er heerst nog veel onbegrip en misverstand, zelfs ook misdiagnoses. Om onze toekomstige professionele hulpverleners een beter onderbouwd uitgangspunt te bieden, is het dus essentieel om het direct van de bron te vernemen. Hoe wordt autisme in het dagelijks leven beleefd? Dat kan alleen maar ten goede komen van de mensen die straks hun hulp zo hard nodig hebben. Was dat ook voor jou de reden om dit te maken, direct naar de bron? Ja, zeker. Voordat ik daar antwoord op geef, het is Vincent van Loenen. Oh, Vincent. Die we hebben gehoord. Ja. En hij werkt voor het Nederlands Autisme Register. Daar werk ik ook mee samen vanuit mijn onderzoek, maar niet vanuit de podcast. Dus ik heb Vincent gevraagd, omdat ik vind dat Vincent heel goed dingen uit kan leggen. Ik vind zijn visie op autisme en autisme in de samenleving heel interessant. Dus ik dacht dat dat heel leerzaam zou zijn voor mijn studenten. En ja, wat ik zeg, ik kan niet spreken voor autistische mensen en hun ervaringen. Ik kan er wel iets over vertellen, dus van horen zeggen, van mij is wel eens verteld dat. Maar ik denk dat mensen met autisme zelf aan het woord gelaten moeten worden als je het hebt over hun ervaringen. Dat zij zelf dat het allerbeste kunnen uitleggen. Veel beter dan ik. Ja. En dat is de reden dat ik dacht, laat ik ervaringspodcasts gaan maken. Ja, maar je zei ook al eerder, niemand met autisme is hetzelfde. Een terechte opmerking. Maar dan moeten we bijna de verhalen van iedereen met autisme horen om het te begrijpen. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet mogelijk. Nee. Maar ik denk wel dat het goed is dat daar aandacht voor is dat niemand met autisme hetzelfde is. En dus dat je, als je dan een beeld van autisme wil schetsen, dat je dan dus ook verschillende autistische mensen uitnodigt die allemaal weer verschillende dingen meemaken, ervaren, tegenaan lopen, verschillende talenten hebben ook. En in de podcastserie heb ik dus echt geprobeerd om verschillende mensen uit te nodigen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende soorten dagbestedingen. Om dus studenten mee te geven, let op, niemand is hetzelfde. Ja. En wat voor de een een uitdaging is, is voor de ander misschien juist helemaal geen uitdaging. Nee, en zijn dan studenten die zich met psychologie bezighouden, staan hier meer open voor? Ja, er zijn dan de podcastserie die ik nu heb gemaakt is voor een masterspecialisatievak van pedagogische wetenschappen van Universiteit Leiden. En dit zijn studenten die zeker openstaan om nieuwe dingen te leren. Ten eerste studeren, dus ze zullen wel moeten openstaan voor nieuwe informatie. Mm-hmm. Maar dit zijn ook de hulpverleners van de toekomst. Over een aantal maanden zijn ze straks afgestudeerd en gaan ze werken misschien in de praktijk of anderszins. Je merkt dat zij het heel interessant vinden om van een autistische persoon zelf informatie te horen. Dat ze daar heel erg voor openstaan, heel goed luisteren. En ook, ik merk dat het wat met ze doet. Dat het is ook wat ik dan ook terugkrijg van studenten. Dat kijk, die podcast die luisteren ze voorafgaand aan het hoorcollege. Dus ze luisteren naar de podcast op de fiets. Ik hoop eigenlijk niet op de fiets. in ieder geval op een zelfgekozen tijdstip, een zelfgekozen situatie. En dan komen ze naar college. En ik begin het college ook met de terugkoppeling naar de podcast. Ik vraag ook, wat heeft je verrast of wat heeft je verbaasd? Of wat neem je nou nog mee? Dus ook over een aantal jaar, wat heb je nou gehoord wat je nou altijd bij blijft? En je merkt dat doordat ze nu horen van een autistische persoon zelf, hun ervaringen, hun dagelijks leven, dat het echt beklijft en dat ze ermee aan de slag gaan. Ja. Is het ook omdat je juist eigenlijk wil dat ze het niet volgens een boekje doen? Dus als ze iemand hebben dat ze zeggen, Jan heeft symptoom A, dus daar hoort behandeling A bij. Thijs heeft symptoom B, daar hoort behandeling B bij. Dat is juist wat je wil voorkomen? Ja, heel graag. Kijk, natuurlijk zijn er richtlijnen. Het is natuurlijk ook wenselijk dat we dat die er zijn. Maar mijn bedoeling was dat ze ook de verschillende personen achter dat label wat meer leren kennen. Mm-hmm. En dat je er een iets realistischer beeld van hebt. Het is heel moeilijk om je ook een beeld te kunnen vormen als je het puur vanuit de theorie moet benaderen. Ik denk dat het goed is om dat aan te vullen met real-life ervaringen. Ja, en de podcast is voor onderwijsdoeleinden, daarom niet te beluisteren, even voor de duidelijkheid. Nee. Maar we kunnen wel even luisteren naar een interview dat jij deed met Jasper Wachtenveld. Autisme betekent voor mij eigenlijk twee dingen. Ik heb, zoals het zo mooi heet, een disharmonisch intelligentieprofiel. Dat betekent dus dat ik op een andere manier kan praten dan ook mijn acties kan doen. Mijn praten is veel beter ontwikkeld dan de wijze waarop ik acties kan uitvoeren. En het tweede ding wat er bij mij heel erg aan de hand is, is dat het een andere manier van informatieverwerking is. Dus informatie komt anders bij mij binnen. En dat betekent dat ik daar me dus bewust van ben, maar dat ik altijd de koppeling moet maken, iets moet aanzetten in mijn hoofd om die schakering te maken tussen de informatie die binnenkomt en de informatie zoals die daadwerkelijk bedoeld is. Een heel mooi voorbeeld is dat ik ooit eens een keertje ergens werkte en toen vroeg een leidinggever naar mij: Jasper, kun je koffie halen? En later kwam die persoon terug en die zei: ik had je toch gevraagd om koffie te halen? Nee, je hebt aan mij gevraagd, kun je koffie halen? En ik heb inderdaad de capaciteiten om koffie te halen, maar je hebt me niet de opdracht gegeven, Jasper, haal koffie. Nee. Dus met dat soort hele surrige voorbeeldjes kom je al snel, ontstaat al snel verwarring rondom autisme. Jasper vertelt het heel duidelijk. Ja. Dit is wel een bekend voorbeeld, hè? Ja, ja, zeker. En Jasper kan dat inderdaad ook ontzettend goed vertellen. Ja. Ja. Ja, en dan merk je dus ook dat de manier waarop wij dus met elkaar spreken, dat het eigenlijk heel vaag is. Ja, want hij denkt, ja, ik kan koffie halen. Ik kan koffie halen. Vaardigheden heb ik. Ik snap ook wel dat dat dan irritatie oproept bij mensen. Dat ze denken, nou, begrijp je dit nou echt niet? Of... Nou ja, ja, omdat mensen dus niet begrijpen wat er gebeurt op zo'n moment. Maar ik kan me voorstellen dat van beide kanten dat er irritatie kan ontstaan. Ja. Irritatie in ieder geval. Dat we elkaar niet zo goed begrijpen. Ja. En dat dat tot ongemakkelijke situaties zou kunnen leiden, inderdaad. Ja. Ja. En hoe reageren jouw studenten dan op verhalen zoals die van Jasper? Nou ja, soms heel erg verrast. Ja. Soms dan horen ze dingen waar ze nog nooit over na hebben gedacht. Dat anders zou kunnen zijn voor iemand anders. Of moeilijk, of juist makkelijk. Ik vind het heel erg leuk om te merken dat, nou ja, dat de informatie heel erg aankomt en leeft. Ja. Ja. Ja. En wij moesten hier ook een beetje lachen om het verhaal. Mag dat? Of is dat juist dat we dan hem niet serieus nemen? Nou ja, hangt er vanaf waarom je lacht natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat het goed is om je te bedenken. Kijk, Jasper vertelt dus over deze situatie. En ik, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat je lacht omdat je bedenkt bij jezelf, oh ja, inderdaad, dit is een situatie waar ik misschien ook wel in had kunnen belanden. Zeker. En dat er op het moment dat je nu lacht, dat er een soort van moment van reflectie is in jezelf. Van, oh ja, nou inderdaad, het had mij ook heel goed kunnen overkomen dat ik dit had gevraagd aan iemand. Dus op die manier denk ik dat het goed is om het erover te hebben. Ja, ja. Dus het is voor jou enorm verrijkend om met mensen als Jasper te spreken. Nou, vind ik wel. De podcast die ik toen heb gemaakt met Jasper was eigenlijk de aanleiding dat ik die podcastserie ben begonnen voor mijn studenten. Want we waren bezig met het maken van die podcast en ik vond dat Jasper dat zo goed vertelde. En ja, die ervaringen die stonden zo mooi centraal dat ik dacht, ja, mijn studenten moeten dit horen. En van nog heel veel meer andere mensen. En zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk ook als hulpverlener gewerkt. Heb je dan niet de neiging om Jasper te helpen in zo'n gesprek? Want als interview ben je geen hulpverlener natuurlijk. Nee, maar dat is ook helemaal niet mijn rol. Om op dat moment hulpverlener te zijn. Wij zijn gelijken van elkaar. En ja, wij spreken over autisme omdat het een onderwerp is dat ons allebei heel erg boeit. En waarvan wij denken dat als we de krachten bundelen, dat we een bijdrage kunnen leveren. Dus op dat moment ben ik geen hulpverlener, ben ik gewoon zijn collega. Ja. Ja. Stuit jij dan ook wel eens op dingen die jij dan niet helemaal begrijpt? Of dat je zelf denkt, oh, dat moet ik toch anders doen? Of? Nou ja, bij een van de gasten van de podcast. Van tevoren heb ik dus nagedacht over verschillende onderwerpen waarvan ik dacht dat het misschien interessant zou zijn. Ik heb verschillende mensen benaderd om het daarover te hebben. Sommige onderwerpen die gingen meteen weer de prullenbak in. En mensen kwamen zelf ook met hele mooie onderwerpen. En zo heb je dus eerst contact met elkaar. Hè? Ja. Mailcontact, misschien bel je nog een keertje. Je gaat het hebben over de inhoud. Dus van tevoren ben je nou echt nauw bij elkaar betrokken. En bij een van de gasten had ik... op een gegeven moment waren we bijna klaar met de afspraken. En gingen we een afspraak maken om de podcast op te nemen. En toen sloot ik mijn e-mail af met we houden contact. Mm-hmm. Een zinnetje dat ik gewoon snel had neergetypt. Groeten, Rachel. En toen ik had nog wel een vraag daarvoor gesteld. En ik hoorde niks meer van deze gast. Dus ik heb weer contact gezocht. En het contact werd toen weer opgepikt. Dat was uiteindelijk helemaal prima. Maar tijdens de opname van de podcast gaf die gast het voorbeeld van we houden contact, dat heel vaag is. Een hele vage manier is van communiceren. En dat diegene eigenlijk helemaal niet wist wat hij daarmee aan moest. Wauw. En toen dacht ik bij mezelf, ja, nou, ik kan je ook helemaal geen ongelijk geven. Want wat betekent dat nou eigenlijk, we houden contact? Vraag ik dan eigenlijk iets van de ander? Of wat zeg ik eigenlijk? Inhoudelijk niet zo heel veel. Je maakt meer een soort van geluid. Of ja, een soort van gezellige afsluiter, denk je. Maar dat kan dus echt tot verwarring leiden. Dus ja, ik leer ook nog elke dag. Ja, dus jij komt ook nog voor verrassingen te staan. Zeker, ja. Ja. En dit project is natuurlijk een voorbeeld van wetenschapscommunicatie. Heb je daar verder nog ambities in? Ja, wetenschapscommunicatie, dat is iets wat wat ik heel erg belangrijk vind. Wat me echt, waar ik me ook echt voor inzet. Ik ben lid van de Young Academy Leiden. En een van de drie pillars of werkgroepen gaat over wetenschapscommunicatie. Daar ben ik de voorzitter van. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de kloof eigenlijk tussen de wetenschap en de maatschappij, dat we die echt proberen wat te verkleinen. En met elkaar in gesprek kunnen gaan over wetenschap. Ja, ja, dus je wilt misschien ook uitbreiden verder van alleen autisme? Nou, kijk, mijn onderzoeksonderwerp is autisme. Dus de wetenschapscommunicatie die ik zelf doe, die gaat veel al daarover. Maar recent heb ik ook samen met Dietje Jolles en Kiki Sanoli een wetenschapscommunicatiebeurs gekregen, waar we heel blij mee zijn. Waarin we samen met jongeren van de weekendscholen het gaan hebben over de binnenwereld. Dus dat is nog steeds over eigenlijk zeg maar psychologische, pedagogische onderwerpen, maar dan ietsjes breder dan alleen autisme. Ja, ja, want Kiki Sanoli is toevallig hier laatst ook te gast geweest. Ja, weet ik. Ze was de Twitter in de wetenschapper. Die doet dus onderzoek naar hersenontwikkeling over pubers. Hoe raken dan jouw onderzoek en haar onderzoek elkaar? Ja, nou, we hebben het dus met z'n drieën. Dus ook met Dietje Jolles. En het leuke is dat Dietje en ik, die werken bij pedagogische wetenschappen, en Kiki dan bij psychologie. Dat klinkt misschien alsof we heel ver uit elkaar zitten, maar dat scheelt gewoon één verdieping binnen een gebouw. Maar waar onze onderwerpen aan de ene kant heel erg uit elkaar lijken te liggen... liggen ze ook heel erg dicht bij elkaar. Want het gaat allemaal over de wereld binnenin jou. En meestal, als je dan wordt gevraagd van wie ben jij, dan ga je het hebben over kenmerken van jou, bijvoorbeeld waar je woont of zo, of hoe oud je bent. Ja. Maar wij willen heel graag jongeren leren dat er binnenin jou zich ook nog een hele wereld afspeelt. En we willen heel graag dat ze daarop kunnen reflecteren, zodat ze zich een beetje kunnen navigeren. We richten ons op jonge adolescenten, dus dat is ook echt een leeftijdsperiode waarin er heel veel verandert voor deze kinderen, voor deze jongeren. Mm-hmm. En we hopen ze dus een handje te kunnen helpen door die binnenwereld meer naar voren te brengen en hun plek ook in de maatschappij wat beter te kunnen navigeren. En daar kunnen we nooit genoeg van weten eigenlijk. Nou, vind ik niet. Heb jij vragen voor mijn gast, Rachel Plakker, is dat over autisme? Stel die dan nu in de NPO Radio 1 app of gebruik 0800-1121. En dan spreek ik je zometeen telefonisch en dan gaan we proberen jouw vragen te beantwoorden. Eerst eventjes nog muziek. Jij wilde graag een liedje horen van de plaat Ella Wishes You a Swinging Christmas. Ja. Hou je heel erg van kerst? Ja, ik vind het een heel gezellige periode. Ja, ja, ja, ja. En er was een tijd, inmiddels lang geleden, dat we nog allemaal cd's gebruikten, dat ik iedereen die cd cadeau deed. Ja, oh echt? Aan jou altijd die? Ja, dus ik gaf toch maar altijd die cd. Ik weet niet of mensen er nou echt blij mee waren of niet. Maar de hele stapel in dit uit. Ja. Ja. En jij wilde specifiek het nummer Have Yourself a Merry Little Christmas horen. Waarom die? Nou, ik vind ze eigenlijk allemaal heel leuk, maar ik moest er eentje kiezen. Dus daarom. En dat is deze geworden. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates allow, until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Ja, lekker, hè? Heel erg lekker dit. Ella Fitzgerald hoorde je. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds klinisch ontwikkelingspsycholoog Rachel Plak. En zij doet onderzoek naar kinderen met autisme. Heb je een vraag aan haar? Bel 0800-1121. Of stuur een berichtje via onze gratis NPO Radio 1 app. En dan gaat na het nieuws van 3 uur Rachel al je vragen beantwoorden. Maar laten we het eventjes specifiek over je onderzoek hebben. Waarvoor je ook dus genomineerd bent geweest voor die Klokhuis Wetenschapsprijs. Ja, ja. Dat is wel een eer, hè? Nou, vind ik wel. Ja, ja, ik vond het ontzettend leuk. Ja. Ja, want jij deed onderzoek naar het effect van corona op kinderen met autisme. Ja. En daarmee ben je ook regelmatig in de media gekomen. Want dat leek een goed effect te hebben, hè, op deze kinderen. Ja, en dan moet ik natuurlijk wel nuanceren dat het niet voor alle kinderen geldt. Hè? Wat ik net ook al een aantal keer heb aangegeven. Niemand met autisme is hetzelfde. Dus het is ook echt niet zo dat alle kinderen nou opbloeiden. Maar nou ja, het onderzoek wat ik heb gedaan, en zeg maar dus over het algemeen gesproken, zagen we eigenlijk Een verbetering in welzijn, in hoe kinderen zich voelden. Waar lag dat aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, op het moment dat die coronapandemie losbarstte, toen werd eigenlijk voor iedereen alles anders. Mm-hmm. En vanuit de wetenschap is altijd de vraag geweest van wat is nou eigenlijk de rol van de omgeving als je het hebt over autisme. En dat is heel moeilijk om dat te onderzoeken. Want ja, hoe ga je dat doen? Je kan niet tegen een groep kinderen zeggen van nou, jij bent straks afgesloten van de samenleving en jij gaat gewoon door. Dat is niet ethisch. Dus nee. dat kan niet. Maar op het moment dat die coronapandemie losbrak, was dus alles voor iedereen anders. Voor iedereen speelde die omgeving ineens een enorme rol. En we, nou ja, het is inmiddels een tijdje geleden, maar ik denk dat iedereen het nog ontzettend goed weet, dat de straten leeg waren. We gingen niet meer naar school, we gingen niet meer naar werk. Dus die drukke winkelstraten, nou, die waren ineens leeg. Maar ook die verjaardag van je tante, waar heel veel mensen langskomen, die werd ook afgezegd. Dus eigenlijk waren er heel veel minder prikkels in de omgeving. waarvan we denken dat het invloed zou kunnen hebben op kinderen met autisme. Zo'n drukke winkelstraat. Het kan zijn dat kinderen daar last van hebben, omdat prikkels heel hard binnen kunnen komen. Ja. Ook heel veel minder hard. Maar op het moment dat ze heel hard kunnen binnenkomen, dat last geeft. Dus eigenlijk werd de omgeving een beetje autismevriendelijker. En ja, ook mochten kinderen bijvoorbeeld, die hadden wat meer zeggenschap over hoe ze hun dag konden indelen. Want ze gingen ook niet meer naar school. Ze hoefden ook niet meer misschien met OV naar de school. Ze hoefden niet in het drukke schoolgebouw te zijn. Het was dus online. Je kan dus ietsjes meer reguleren hoe je het prettig vindt. Mm-hmm. En we denken dat ook aan heeft bijgedragen dat zij opbloeiden. Dus heel veel minder prikkels en wat meer zeggenschap dus over hoe je je dag inricht. Ja, we denken dus dat kinderen goed heeft gedaan. Ja. Raakten ze dan niet te veel gewend aan die rustigere situatie? Want op een gegeven moment gaat het leven weer beginnen. Ja, nou ja, precies. En precies daarom zijn we ook nog steeds eigenlijk bezig met dit onderzoek. Is het nog niet klaar? Precies vanwege deze vraag. Want waar we dus nu uitspraken over kunnen doen is zeg maar echt de eerste twee lockdowns. Maar we willen ook heel graag weten hoe dan zeg maar de transitie weer ging van corona naar niet-corona. Dus daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar daar kan ik dus nu helaas niks over zeggen nog. Nee, maar dat is wel een vraag die je zelf graag zou willen beantwoorden. Ja, zeker. Zeker. Ja. Want ja, in die coronatijd was het misschien was de omgeving voor sommige kinderen dus misschien meer autismevriendelijk. Ja, hoe is het dan om dan weer een soort van terug te keren naar de maatschappij zoals we die allemaal kenden voor corona? Ja. Wat kunnen we dan nu al leren van jouw onderzoek? Nou, ik denk dat we hieruit kunnen concluderen dat die omgeving dus inderdaad echt een heel belangrijke rol speelt als je het hebt over hoeveel last iemand ervaart van zijn of haar autisme. En dat hangt dan ook weer samen met een meer genuanceerde beeld van autisme. Waar het voorheen misschien meer vanuit de autistische persoon werd bekeken van die heeft moeilijkheden. Dat we nu veel meer openstaan van, wacht even, we hebben het hier over een mismatch tussen iemands behoeften en de omgeving waarin die zit. Mm-hmm. En als de omgeving kan worden aangepast aan de behoeften van diegene, dat het dan ineens heel veel beter kan gaan. Dus ik denk dat die rol van de omgeving, dat we dus kunnen concluderen uit mijn onderzoek, ja, speelt echt een heel belangrijke rol. Als je die aanpast aan de behoeften, kan het inderdaad beter gaan. Ook denk ik dat bijvoorbeeld online onderwijs bleek uit mijn onderzoek dat kinderen dat heel prettig vonden. Ouders gaven aan ook dat hun kind minder druk ervaarde van lange schooldagen. Ja. Ik denk dat wel belangrijke conclusies zijn. Ja. Ja, maar ik denk ook wel weer, dat is dan natuurlijk heel fijn voor ze, dat ze dan wat meer rust ervaren en veel fijner het leven kunnen ervaren eigenlijk, om het even zo te noemen. Ja, het kan niet altijd gaan zoals we willen natuurlijk. Nee, en dat geldt natuurlijk voor iedereen zo. Dat gezegd hebbende, is onze maatschappij heel vaak niet zo autismevriendelijk. Mm. En zou je misschien met wat kleinere aanpassingen hier en daar dat misschien wel kunnen bewerkstelligen. En dat is heel moeilijk, want iedereen met autisme is dus anders en heeft andere behoeften en andere uitdagingen en andere talenten. Dus dat maakt het ook lastig. Maar ik denk wel dat het goed is om het hierover te hebben. Om niet vanuit een gedachtegoed van, maar we doen het altijd al zo. Ja. De dingen houden zoals ze zijn. We mogen het hebben over neurotypische mensen misschien andere behoeften hebben. En wat voor aanpassingen zou je dan graag willen zien? Ja, dat hangt dan echt af van de persoon. Ja. Dus we kunnen het niet in het algemeen hebben over wat iemand met autisme dan nodig heeft. Maar bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld iemand die ik heb gesproken in kader van podcast, die ervaart er last van dat de TL-lichten zo hevig binnenkomen, dus dat die prikkels daarvan zo sterk binnenkomen. En diegene die draagt vaak dan ook een petje en een zonnebril om dat een beetje te blokkeren. Nou, dan denk ik, op het werk zijn daar misschien dan aanpassingen erin te maken, dat diegene daar wat minder last van heeft. Stel je voor dat je dan de hele dag daaronder zit. Dat is natuurlijk niet zo heel prettig. Nee. Maar het gaat er denk ik, in de grote zin gaat het erover dat dit een onderwerp van gesprek mag zijn. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat iemand met autisme niet de hele tijd op wil laten hameren dat hij tussen haakjes anders is. Ja, nou, dat hangt denk ik ook echt van de persoon af en van de situatie. Dat we dat niet zo één op één kunnen zeggen. Soms willen mensen het daar wel over hebben omdat er iets nodig blijkt. En soms ook weer niet, ja. Ja, en jij zei net al dat kinderen het fijner vonden over het algemeen om online les te hebben. Mm-hmm. En volwassenen met autisme, die konden dus misschien thuis werken. En dat kan dan ook wel prettig zijn. Hoewel voor Jasper, die jij interviewde voor de Universiteit van Nederland, waar we net ook al een stukje van hoorden, voor hem was het thuiswerken ook weer best verwarrend. Een heel mooi voorbeeld is in de coronatijd die achter ons ligt. Ik was altijd gewend om de schakeling te maken tussen werk en thuis. En daarvoor had ik net die rit van Zwolle naar Kampen had ik nodig om eventjes de knop om te zetten. Vervolgens kwamen we door corona thuis te werken. En ik krapte dus mijn laptop dicht als ik klaar was met werken. En ik spurte naar beneden. En vervolgens merkte ik dat het me gewoon niet lukte om de aansluiting te vinden bij mijn gezin. Ik was gewoon puur aan het zenden, aan het praten. En eigenlijk niet echt aan het reageren op wat er gebeurde in mijn gezin. Dus ik had het een paar keer meegemaakt en ik denk van, goh, wat gek. En toen ben ik voor mezelf dus de hack gaan verzinnen. Van, ik krap de laptop dicht, ik ga naar buiten. Ik loop gewoon die 20 minuten gewoon door de wijk heen. En dan kom ik als het ware weer thuis. En dan lukt het me wel om de koppeling te maken met mijn gezin. Laat dit een beetje het verschil zien tussen kinderen en volwassenen in je ogen? Ja, ik weet niet of je dat zo makkelijk kan stellen, hoor, maar ja, ik denk dat dit het verschil laat zien tussen autistische mensen onderling. Dat iedereen weer andere uitdagingen heeft. Ja. En ook, denk ik, dat het onderstreept dat ook in die coronaperiode dat we nieuwe routines moesten leren en dat er dus ook weer andere uitdagingen aan gekoppeld zaten. Want nou ja, voor de coronaperiode werkte iedereen altijd gewoon op werk, dus speelde dit niet. Nee. Wat ik wel heel mooi vind aan dit fragment is dat Jasper die heeft dat probleem. En die komt zelf met een oplossing. Namelijk, ik ga wandelen, ik doe gewoon alsof ik even weg ben geweest en dan kom ik weer thuis. Mm-hmm. Dat is heel fijn om te zien dan, toch? Ja, ik denk dat Jasper heel goed kan reflecteren op zichzelf. Ja. En daar heel goede handvatten voor kan bedenken. Ja. Ja, maar dat ligt dus aan Jasper in dit geval dan. Ja, ik kan niet voor iedereen spreken hoe dat gaat. Nee. Maar er zijn mensen die dat heel goed kunnen en mensen die daar wat meer moeite mee hebben en daar wat begeleiding in kunnen gebruiken. Ja. Het blijkt hier dan voor jou uit wat voor de ene een verademing is, is voor de ander verwarrend? Nou ja, dat zou je zeker kunnen stellen. Omdat mensen zo verschillend kunnen zijn. Zijn uitdagingen niet altijd uitdagingen voor de een of voor de ander. Mensen hebben echt hele verschillende uitingen ook van autisme. En dat ga je dan dus ook merken in de ervaringen die je dan hoort. Ja. En dat is dan ook waarom Jasper wel een oplossing kan bedenken en niet iedereen dat kan met autisme? Nee, omdat we dus weten dat niet iedereen hetzelfde is en dat de behoefte, het verschil in behoefte aan steun en hulp ook echt heel erg verschillend kan zijn. Dus daarom is het zo lastig om van die algemene statements te maken over autistische mensen. Ja. Ja. Klopt de term autisme dan? Want het is zo'n paraplu begrip. Nou ja, we noemen het een spectrum. Mm-hmm. En het is, ja, zoals Vincent ook in het fragment al aangaf, het is ook een heel, heel lastig, misschien ook wat vaag begrip. Wat dus ook denk ik maakt dat er veel verwarring over kan ontstaan onder mensen. Van, ja, maar wat is dat dan? En hoe weet ik dan dat dit autisme is en hoe dit niet autisme is? Dus ja, het is een lastig uit te leggen begrip. Ja. Ja. En dus heel moeilijk om onderzoek naar te doen. Ja, juist omdat er zoveel verschillen zijn onderling. Ja. Ja, en ook omdat bijvoorbeeld, wat ik net ook al zei, die rol van de omgeving. Ja, dat is zo lastig te onderzoeken. Ja. Maar je wil wel weten in hoeverre die omgeving meespeelt. Ja. Ja. En je hamert er heel erg op, iedereen is anders. Dat lijkt me ook een belangrijke boodschap. Ja, maar dan denk ik wel, inderdaad, is het dan te onderzoeken? Want dan moet je wel met algemene begrippen komen. Ja, kijk, algemene conclusies. Nou ja, precies. En dat, daarom zeg ik ook altijd als een soort van disclaimer, in het algemeen of uit dit onderzoek met deze specifieke groep bleek. Ja. Dat is vanwege die reden. Omdat het dus heel moeilijk is om van die algemene statements te maken. En ook Nou, je wil recht doen aan die diversiteit van autisme. Dat is denk ik belangrijk. Wat is je volgende stap? Oei, wat een lastige vraag. Ja. Wat is mijn volgende stap? Nou, ik wil heel graag verder gaan met het doen van onderzoek naar autisme. Ik wil ook heel graag verder gaan in die co-creatie. In het onderwijs dat ik geef over autisme. Nu heb ik dus deze podcastserie gemaakt. In co-creatie dus met autistische mensen. Maar ik denk dat we dat nog veel meer kunnen uitbreiden. Ik behandel een aantal onderwerpen in dit vak. Maar wellicht zijn er onderwerpen die ik mis nog. Ja. Of die nog meer nuancering vereisen. Dus ik denk dat we daar nog heel veel leuke projecten in kunnen doen. Maar ook denk ik dat niet alleen over autisme, maar ook over andere onderwerpen, dat we veel meer de ervaringen van mensen aan het licht kunnen laten gaan. Dus dat we veel, misschien wel gewoon de deuren van de universiteit open kunnen zetten om mensen uit te nodigen vanuit de maatschappij om met ons mee te denken in hoe we dit onderwijs voor studenten nou zo goed mogelijk in elkaar kunnen zetten. Dat lijkt mij een prachtig doel. Onderzoeker Rachel Plak, ik wil je alvast heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Je blijft nog wel eventjes zitten, want heb jij die nu luistert, vragen voor mijn gast? Bel dan nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app en dan gaan we die zo meteen proberen te beantwoorden. We gaan nog één keer eerst luisteren naar dat kerstalbum van Ella Fitzgerald. Je wilde dit keer graag Sleigh Ride horen. Die sprong er bovenuit ook voor jou? Ja, dat vind ik ook een heel leuk liedje waar je zo lekker mee kan meezingen. Niet dat ik überhaupt kan zingen en zeker niet zo goed als Ella, maar wel heel leuk moeten doen. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Ella Fitzgerald op NPO Radio 1. Het woord is na het nieuws zometeen aan jou. Heb jij vragen aan mijn gast, onderzoeker Rachel Plak over autisme? Bel dan nu 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. En dat is allebei helemaal gratis. Dan gaan wij jouw vragen proberen te beantwoorden. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal Nederlanders dat niet gelovig is, is vorig jaar opnieuw toegenomen. Bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zegt niet religieus te zijn of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Vorig jaar was 18% van de Nederlanders lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. De Oekraïense president Zelensky, die momenteel op bezoek is in Amerika, zegt dankbaar te zijn voor alle hulp die zijn land krijgt. De VS hebben een steunpakket van $45 miljard aangekondigd. Dat moet nog wel door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. Ook krijgt Oekraïne een nieuw wapenpakket van 1,7 miljard... inclusief het Patriot luchtafweersysteem. Deze Patriot-raketten bieden volgens Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. In Israël heeft oud-premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. In de nieuwe coalitie zijn een extreemrechtse partij en 2 ultra-orthodoxe partijen opgenomen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al 2 keer eerder premier van Israël. Begin november kwam zijn Likud-partij als grote winnaar uit de parlementsverkiezingen. Het waren de 5e verkiezingen in 4 jaar tijd, omdat vorige regeringen snel uiteenvielen. Bij een schietincident bij een pompstation op de Ringbaan Oost in Tilburg is gisteravond een dode gevallen. 5 verdachten zijn aangehouden. Ook is een auto in beslag genomen die volgens Omroep Brabant als vluchtauto is gebruikt. Regionale media suggereren dat de schietpartij te linken is aan een incident met een rapper die op Curaçao is doodgeschoten, maar de politie wil dat niet bevestigen. Het weer. Vannacht is het bewolkt met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Ook overdag, vooral in het oosten en zuiden, regen. In het westen laat de zon zich ook zien. Het wordt overdag maximaal 10 graden. In de avond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede dag. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds onderzoeker Rachel Plak. Zij praat niet over, maar met mensen met autisme. Heb je vragen aan haar? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En die mogelijkheid, daar wordt volop van gebruikt gemaakt, Rachel. Wat leuk. De eerste die we hebben hangen is iemand genaamd Limbergen. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is je vraag? Nou, mijn vraag was, ik ben in de jaren 70 orthopedagoog geweest onder professor Hada Ruiter en professor Bladergroen. Dat waren de pioniers van de kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen. En ik zat zelf in het bestuur van het autisme. En toen hadden wij een proef gedaan met autisten en de syndroom van Down kinderen. Zegt dat uw gast iets en is dat nog ethisch verantwoord? Tegenwoordig in 2022. Het effect was namelijk dat de kinderen van syndroom van Down heel open ontvankelijk waren. Ja. En de autisten waren daar totaal niet bang voor. Rachel, wat is je antwoord daarop? Nou, goedemorgen ten eerste. Bedankt voor deze vraag. En ook leuk om te horen wat uw eigen achtergrond is. Ik weet niet van dit onderzoek. Dus ik vind het moeilijk om daar nou echt een harde uitspraak over te doen. Maar wat ik wel weet is dat over de jaren heen we toch echt een beetje anders zijn gaan denken over hoe we onderzoek doen sowieso onder mensen. Maar ook onderzoek, hoe we onderzoek doen naar mensen met autisme. Bijvoorbeeld de rol van de omgeving is daarin heel erg belangrijk. Maar ook ethische aspecten, zoals u eigenlijk zelf al aangeeft. Ja, daar denken we misschien wat genuanceerder over. Dus Nou ja, voor ieder onderzoek dat we doen, moet het eerst langs een commissie, een ethische commissie, die dan gaat kijken naar wat je wil onderzoeken, waarom, hoe je dat wil doen, hoe je mensen benadert, wat voor informatie je geeft. Dat zijn echt ontzettend veel criteria waar je aan je moet voldoen voordat je eigenlijk maar de oké krijgt om aan de slag te gaan met je participanten van het onderzoek. Dus ja, ik denk dat we wel inmiddels op een andere manier onderzoek doen. Meneer Van Limbergen, ontzettend bedankt voor uw vraag. Er is ook een vraag binnengekomen in de Radio 1 van Robin Rutte. Die vraagt, hoe maak je eigenlijk een vermoeden van autisme bespreekbaar bij vrienden die tegen bepaalde existentiële vragen aanlopen, maar bij wie nooit autisme is vastgesteld? Want het blijft in zekere zin een taboe in het dagelijks spraakgebruik en een afkeuring van bepaald gedrag. Ja, het taboe. Ja, dat is dan toch wel heel jammer om te horen. Hè? Dat nog steeds, anno 2022, zijn we nog steeds in. Dat er sprake zou zijn van taboe om het over autisme te hebben. Ik denk dat, hopelijk dit soort gesprekken daaraan bijdragen dat het makkelijker is om het onderling met elkaar over autisme te hebben. Alleen op het moment dat je het idee heeft dat iemand tegen iets aanloopt, lijkt het me goed om het te hebben over de dingen waar diegene tegenaan loopt. En nog even los van autisme, lijkt het mij heel verstandig om niet te gaan diagnosticeren op het moment dat je met iemand spreekt, maar dat je goed luistert en stilstaat bij de problematiek en misschien verwijst naar iemand die daar goed bij zou kunnen helpen. Is een diagnose dan altijd nodig? Nou nee, soms is een diagnose niet nodig. Je krijgt ook alleen die diagnose op het moment dat je dusdanig vastloopt, dat je daar dat het een soort van verstoring is in je leven en dat je daar graag hulp bij wil. Maar er zijn ook mensen die niet vastlopen of die niet last ervaren of beperking van ervaren. En dan krijg je ook geen diagnose. Arnold heeft ons ook gebeld. Arnold, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat is uw vraag? Nou, ik zou graag eens willen weten van hoe herken je bij kinderen op vroege leeftijd dat zij autistisch zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Bedankt voor deze vraag. Ik ga proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ja, zoals ik net ook al een paar keer heb gezegd, niemand met autisme is hetzelfde. Dus ja, mensen hebben vaak andere manieren waarop hun autisme naar buiten komt, naar voren komt. Onderling, maar ook over de levensjaren heen. Dus ook kinderen en volwassenen kunnen daar weer verschillen in hebben. Maar over het algemeen zouden we kunnen zeggen dat autisme een andere manier is van informatieverwerking. Dat het binnenkomen van die informatie op een andere manier gaat dan bij neurotypische mensen. Dus bij mensen zonder autisme. Dat het filteren van informatie, het betekenis geven aan informatie op een andere manier verloopt en dat in het algemeen zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld dat de sociale interactie niet zonder uitdagingen verloopt. Dus de manier waarop we omgaan met een ander. Want daar zijn ook bepaalde vaardigheden voor nodig. Bijvoorbeeld adaptief gedrag. Wat betekent dat je in zekere zin moet aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. En bij kinderen zou je dan kunnen merken dat ze daar wat moeite mee ervaren. Dat ze het misschien lastig vinden om hun gedrag aan te passen aan die omgeving die steeds maar weer anders is en steeds meer weer verandert. Dat ze zich kunnen verzetten tegen bepaalde veranderingen. Of heel veel last daarvan kunnen ervaren. Mensen met autisme kunnen zich ook heel erg interesseren voor bepaalde onderwerpen. Daar heel erg diep op ingaan. Ook weer bewonderingswaardig. Zeker, maar het kan ook een een positief iets zijn. Hè? Het kan ook iets zijn wat heel veel plezier oplevert. Ja. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Dus ik wil echt heel graag benadrukken dat, want we hebben het heel veel gehad nu over de uitdagingen waar autistische mensen tegenaan kunnen lopen, maar dat er ook talenten en positieve ervaringen ook aan verbonden zitten. Ja, Arnold, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Nou, in zoverre wou ik nog even kwijt. Mijn zoon is bijna 50 jaar. Dat wordt hij over 3 maanden. Gefeliciteerd, En wij zijn pas heel laat erachter gekomen dat hij inderdaad aan een vorm van autisme leeft. Ja. En hij is dus de eerste autismeambassadeur van de gemeente Amsterdam. Oh, wat leuk zeg. En hij geeft dus voorlichting aan zijn collega's van wat hij allemaal tegenkomt. En geeft tips van hoe ze dat kunnen onderscheiden. Ja, in zijn werksituatie hebben ze zelf voor hem een werkplek gecreëerd. Want de vele prikkels die hij dus kreeg op een grote afdeling, dat was dus helemaal niks voor hem. Nee. Dus hij zit lekker in zijn kantoortje te werken, waar hij alles lekker kan doen. En voor de rest is hij veel bezig met onder andere muziek. Hij heeft jaren in de fanclub van Ilse de Lange gezeten in het bestuur. En volgt ook veel artiesten. En op het ene moment is die bereikbaar. En het volgende moment denk je van, goh, we horen al een hele tijd niets van hem. Mm-hmm. Hij heeft wel begeleiding, zoals dat dan heet, van iemand die hem op sommige momenten kan opvangen. Ja, en wij hebben dus, ik samen met hem deelgenomen aan een experiment bij de Academische Universiteit Utrecht, waar we met het hersengebeuren, met enquêtes, met testen hebben meegedaan. En wij krijgen dus iedere keer enquêtes vanuit de Hersenbankstichting, waar ik zelf uiteraard donor voor ben, mocht mij wat gebeuren. En hoe meer men inzicht kan krijgen van hoe het ook qua hersens in elkaar zit, nou, daar kunnen ze alleen maar van leren. En dan wil ik, hoewel het natuurlijk heel raar komt, van harte mijn hersens vooraf staan, dat men kan onderzoeken, omdat het gebeuren van ook Alzheimer in mijn familie zo voorkomt. Dat lijkt mij een mooi gegeven, Arnold. Ontzettend bedankt voor je belletje. Ik heb nog heel veel andere belletjes, dus ik moet door. En één daarvan is mevrouw Van den Berg. Hallo. Ja, hallo. Vertel, wat is uw vraag? Ja, ik wilde vragen. Ik was in het onderwijs in de jaren 60, 70, 80, 90. In het begin had ik kinderen in een groep, 52 kinderen in één klas. Zo. En het was niet bijzonder, 48 tot 52. En naarmate het onderwijs vorderde en ik naar een lom en een smok ging, werd dat veel erger. Is dat nou niet een maatschappijprobleem? Want ik heb vroeger nooit last gehad met 48, met 52 kinderen in een klas. Nooit. En ik had niet, en dat moet je merken, autistische kinderen. Ik heb er later mee gewerkt. Mm-hmm. Autistische kinderen, dat merk je. Maar als ik zo zie, met het vorderen van de jaren kwamen er veel meer klachten. Wat is je antwoord daarop, Rachel? Nou, ik denk dat dit echt een heel, heel interessante vraag is. En ook een soort van observatie die meteen is gedaan. En dat linkt eigenlijk ook weer aan het onderzoek wat ik zelf doe. En dat gaat dus over de rol van de omgeving. De omgeving speelt wel degelijk een rol in de mate waarin mensen last ervaren van hun autisme. Zou je misschien wel kunnen stellen dat in de huidige maatschappij er gewoon heel veel wordt gevraagd van mensen, van alle mensen, maar ook van autistische mensen. En kan wrijven met bepaalde behoeften die mensen hebben. Dus dat daar misschien ook meer klachten van kunnen komen. Anderzijds linkt het eigenlijk ook een beetje aan een soort vraag van de toename van diagnose. Ja. Is dat niet ook omdat we gewoon nu meer kennis hebben? Nou, precies. We doen ook meer onderzoek. We weten ook steeds meer. Bijvoorbeeld net ook het voorbeeld wat ik gaf over autistische vrouwen en meisjes. Omdat we meer kennis hebben, herkennen we ook makkelijker autisme. Dus zullen er ook meer diagnoses plaatsvinden. Dus dat is denk ik ook een belangrijk gegeven. Dat gaat denk ik samen met het eerste antwoord wat ik had gegeven. Ontzettend bedankt voor uw vraag, mevrouw Van den Berg. En er zijn nog veel meer bellers. En een daarvan is Roy. Hallo Roy. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. We hebben niet heel lang, dus als je het kort kan houden, graag. Maar wat is je vraag? Mijn vraag is, vroeger ben ik op mijn 13e gediagnosticeerd met PDD-NOS. Ja. En naarmate de jaren kreeg dat de naam autisme. En nu ben ik 22 en zie ik nog steeds dat vele mensen niet begrijpen wat autisme is. Maar ook vele mensen met een kleine vorm worden al snel bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs gestuurd. Wat vindt u daarvan? En is het niet handiger om weer terug te gaan naar alle subjectgroepen? Ja, goedemorgen. Bedankt voor je vraag. Ook weer hele interessante vraag. Ja, het is inderdaad zo dat in het handboek van de psychiatrie, de laatste versie daarvan, we nu eigenlijk spreken van autisme spectrumstoornis. Alle andere vormen die we daarvoor hadden in de DSM-4, PDD-NOS, Asperger, et cetera, die vallen dus nu allemaal onder autisme spectrumstoornis. En dat is omdat er weinig wetenschappelijke evidentie gevonden kon worden dat er nou daadwerkelijk echte verschillen waren, bijvoorbeeld tussen groepen mensen met Asperger en PDD-NOS bijvoorbeeld. Dit geeft denk ik ook aan dat ook vanuit die wetenschap dat onderwerp autisme gewoon niet stilstaat. Ja. En dat is hoe we er nu over denken. Dat betekent niet dat we er over een aantal jaar misschien weer anders over denken. Dus dat kan echt weer met bewegingen gaan, met nieuwe inzichten, dat we daar weer op een andere manier naar kijken en over denken. En hetzelfde geldt misschien ook wel voor speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs en de wet passend onderwijs, die is geïntroduceerd enkele jaren terug. Kinderen met autisme die kunnen vastlopen in het reguliere onderwijs. Het zou heel erg mooi zijn als zij binnen het reguliere onderwijs de hulp en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Binnen speciaal onderwijs zijn er hele goede instellingen die kinderen met autisme heel goed kunnen begeleiden. Maar er is lang niet genoeg plek voor iedereen. Dus dat is inderdaad een heel, heel lastig gegeven, waardoor sommige kinderen met autisme dus eigenlijk soort van buiten de boot vallen. Zelfs dusdanig buiten de boot vallen dat ze thuis komen te zitten. Ja. Omdat ze niet de begeleiding en hulp krijgen in het onderwijs dat ze nodig hebben. En dat is een heel serieus probleem. Ja. Dat snap ik. Ja. Onderzoeker Rachel Plak, ik zou hier nog uren met je over kunnen praten, maar helaas is de tijd op. Ik wil je wel heel erg bedanken dat je hier was. En nog een laatste appje met je doornemen. Want Gerard stuurt ons, je gast laat haar hart spreken en voelt ontzettend veel liefde voor haar cliënten, voor de mensen waarmee ze spreekt. Nou, wat leuk om te horen. En dat lijkt mij een mooie laatste boodschap. Dank je wel en ga door wat je doet. Bedankt. Ga er absoluut mee door. Dank je wel. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Bestaat er leven buiten onze planeet? Het is een terugkerende vraag. Bij het kampvuur of in het café zijn er ergens in het melkwegstelsel wezens die net zo hard naar ons zoeken als wij naar hen. In het café, boeken en films blijven antwoorden meestal ergens steken tussen hoop en vrees. Maar in deze aflevering van Atlas komen we dichtbij het bewijs. Ik denk dat er nog te weinig realisatie, realiteitsbesef misschien is hoe kritiek de ruimte is voor ons dagelijks leven. Ja, dus of je het hebt over natuurbescherming, klimaatverandering, disaster management, weersvoorspellingen, alles. Dus daar mag wel meer bewustzijn over zijn. En daarmee komt dan ook, denk ik, het bewustzijn dat we ervoor moeten zorgen dat dat ook duurzaam blijft. En vooral ook voor toekomstige generaties. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. En in deze serie stellen we ons de vraag: wat hebben we toch te zoeken in de ruimte? Vorige aflevering keken we naar de aarde als planeet. Door te kijken naar wat er vanuit de ruimte op te vangen is van de aarde, maakten we, als het ware, een vingerafdruk van het leven hier op onze wereldbol. Ik ben Tom Hofland en bij mij in de studio is aangeschoven verslaggever Steven Smit. Hallo Steven. Dag Tom. Wat leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Je bent een beetje iets aan het verbergen daar half onder het bureau, geloof ik. Je hebt iets in je handen. Wat heb je bij je? Ja, dat zie je goed. Nou, vorige aflevering kwam verslaggever Edda Heinsman met een prachtig bosje klimop aanzetten voor Petra. En ik kon natuurlijk niet achterblijven zo rond de feestdagen. Dus ik heb ook iets voor jou meegenomen. Een cadeautje? Ja, of tenminste niet voor jou, maar voor je zoontje. Oké, leuk. Nou, ik ga... Oh ja. Dit is, je hebt het niet ingepakt. Kent het wel. Dus ik kan het meteen zien. De luisteraars herkennen het geluid misschien. Oh, ik vond het wel opmerkelijk dat... Het is dus Lego, dat het tegenwoordig gewoon in een plastic zakje komt. En niet meer in een mooi doosje. Toen wij jong waren zat het nog in een doosje inderdaad. Maar het is Lego, u kunt het horen.

Daar is hij. Nou ja, het is hem inderdaad. Ja. Dat hij met enige inspanning voor ons op tafel zet. Het ding stamt uit de jaren 60, maar komt op mij over als een eeuwenoud reliek. Nou, er staat het merk op. Shuangge, dat betekent dubbele duif. Er staat ook een plaatje bij van twee duiven. En daaronder staat Chongwen Tatsiji, Chinese typemachine. Prachtig. Ik zeg nou wel prachtig, maar één blik op dit apparaat is genoeg om je te doen beseffen wat een verschrikking het moet zijn geweest om hiermee iets op papier te zetten. In een grote stalen bak liggen maar liefst 2500 minuscule stempelstaafjes uitgestald. En op elk staafje staat, als je heel goed kijkt, heel klein, ondersteboven en in spiegelbeeld, een Chinees teken, een karakter. En dan zit er een soort van grijpertje. En dan moet je dat grijpertje boven het karakter zetten dat je moet hebben. En dan druk je die toets in. En als het goed is, dan pakt hij dat karakter eruit en dan slaat hij dat tegen dat lint waar het papier achter zit. Typen met dit apparaat was een helse taak, waarvoor je een speciale opleiding moest volgen. De grootste uitdaging was om tussen die 2500 karakters telkens de juiste te vinden. Als hij niet nog apart in een van de bijgevoegde dozen zat, waar nog zeker 5000 tekens los in zaten. Was dat een baan voor jou geweest? Of? Denk het niet, nee. Ik denk niet dat ik daar genoeg geduld voor heb. Onder Chinezen leidde dit ding, of beter gezegd dit onding, dan ook tot nogal wanhopige overdenkingen. Wat zitten wij met ons ouderwetse, onhandige schrift? Ja, als wij aan die karakters blijven vasthouden, dan wordt het nooit wat met China. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over het plan van de Chinezen om hun bijzondere, millennia-oude karakterschrift af te schaffen. Weg met de Chinese tekens. Het is een plan wat mij ook persoonlijk interesseerde. Want ik heb zelf een paar jaar Chinees gestudeerd en er enorm op gezwoegd om ook maar een basisvocabulaire van een paar duizend karakters te kunnen lezen en schrijven. Ik kon me dus zo voorstellen dat het mij, en miljarden Chinezen met mij, een hoop tijd en moeite had gescheeld als het Chinees gewoon met een alfabet zou worden geschreven. Ja, dan had dat inderdaad, ja, dan hadden wij als studenten Chinees sneller natuurlijk Chinees kunnen leren. Dit is Garry van Pinksteren, China-correspondent voor het NRC. Ook zij heeft heel wat jaren geworsteld om het Chinees onder de knie te krijgen. Als je dan een tekst moest oplezen in de klas, dan deed ik soms wel eens gewoon de karakters die ik niet kende, dan deed ik, dan hoopte ik dat ik daar een beetje overheen kon lezen. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Een soort van gewoon je hand soort van net op het juiste moment zo voor je mond. Ja, precies. En toch, Garry heeft nooit stiekem gewenst dat het Chinese schrift zou worden ingewisseld voor een alfabet. Ik weet niet of ik er zoveel lol in had gehad, want ondanks dat die karakters heel moeilijk te leren waren, dat je ze telkens weer vergat, was je ook wel heel erg trots als je dan uiteindelijk ze ook echt kon schrijven. Maar ik werd er wel heel veel naar gevraagd. Van, goh, waarom doen ze dat eigenlijk nog? Kunnen ze dat niet gewoon afschaffen? En dan zei ik, nou, als je dat zou doen van vandaag op morgen, dan zou niemand meer zijn eigen oude boeken kunnen lezen. Dan zou er echt een enorme breuk komen in die cultuur. En ja, dan zou de continuïteit eigenlijk in één klap wegvallen. Er is wel eens gezegd dat je zonder het bestaan van het Chinese schrift eigenlijk niet van een Chinese geschiedenis zou kunnen spreken. China is over de millennia heen namelijk groter geweest, kleiner geweest. Er zijn verschillende talen gesproken. En het omvatte talloze volkeren, van de Mongolen tot de Oeigoeren en Kantonezen. Maar al die tijd vormde het karakterschrift de schakel die deze mensen en tijden met elkaar verbond. Dat maakt eigenlijk een identiteit mogelijk van zo'n heel groot rijk, wat wij op die manier eigenlijk niet kennen, wat heel uniek is aan China. Een van de eerste dingen die de eerste keizer van China heeft gedaan is dat hij gezegd, ik moet het schrift van heel China standaardiseren. Dat iedereen in China hetzelfde schrift gebruikt en iedereen elkaar dus kan lezen. En daarmee heeft hij een middel geschapen om heel China door de tijden heen, door de eeuwen heen, bij elkaar te houden. Het betekent dat iemand vandaag de dag, die nu een beetje goed onderlegd is, die kan in principe nog steeds de teksten lezen die in ieder geval 200 voor Christus geschreven werden. Nou, dat hoef je bij ons niet te proberen. Hoe Hoe ver de geschiedenis van het Chinese schrift zich uitstrekt, dat ontdekte de geleerde Wang Yirong op een dag in 1899. Hij lag toen ziek op bed met malaria en had zijn bediende naar de apotheek gestuurd om wat heilzaam tot poeder vermalen bot te kopen. Maar toen de bediende terugkwam, vond hij tussen het poeder een intact stuk bot, waar mysterieuze tekens in gekerfd waren. En ze merkten dat daar iets op stond wat eigenlijk heel erg leek op het Chinese schrift van nu. Maar het waren zogenaamde orakelbotten van ongeveer 1400 voor Christus. En dat zijn botten die zijn dan in het vuur gelegd eigenlijk om de toekomst te voorspellen. Dan keken ze hoe die botten, hoe daar barsten in kwamen. En dan schreven ze daarnaast wat die barsten dus betekenen. Dat was een uitleg van die barsten. Dankzij die botten weten we nu bijvoorbeeld dat een koning zich 3000 jaar geleden afvroeg welke boze voorouder hem had opgezadeld met kiespijn. En of hij hem met het offeren van een schaap, dan wel een hond, weer tevreden kon stellen. En het wonderlijke is dat de mensen die dus in de 19e eeuw die botten vonden, dat die ze vrijwel direct konden lezen. En dat is ook heel anders dan hoe wij omgegaan zijn met de spijkerschrift bijvoorbeeld, maar ook met hiërogliefen van de Egyptenaren. Dat heeft heel lang geduurd voordat wij die dingen weer konden lezen. Zo kwam het dat in de eerste jaren van de 20e eeuw Chinezen ontdekten dat hun schrift nog eeuwen ouder was dan gedacht. Het moet een duizelingwekkend idee zijn geweest. Iets om trots op te zijn, lijkt me. Maar nee. In China is er een idee bij tijden, en het komt nu ook nog af en toe terug, dat je vast komt te zitten in je eeuwenoude traditie. Dat het eigenlijk beklemmend wordt. En dat idee is natuurlijk sterker op het moment dat je van buiten wordt bedreigd. En dat was in China al decennia aan de gang. Later zou deze periode zelfs de naam de eeuw van de vernedering krijgen. Zo voelden de Chinezen dat toen hun machtige rijk aan alle kanten overrompeld werd door barbaarse volkeren. Engelsen, Fransen, Russen. En als klap op de vuurpijl volgde in 1895 zelfs een aanval van de Japanners. En die oorlog verloor China. En dat had niet alleen de rest van de wereld niet gedacht dat dat zou kunnen. Dat dat kleine Japan het machtige en grote China zou kunnen verslaan. Maar ook de Chinezen zelf hadden dat niet gedacht. Maar het gebeurde wel. Dit is weer Rint Siebesma van de Universiteit Leiden. Toen gingen de Chinezen zich achter de oren krabben. En zijn ze zich gaan afvragen wat ze dan verkeerd hadden gedaan. Wat hadden zij verkeerd gedaan en wat hadden de Japanners goed gedaan? Mensen zeiden, we moeten ons dus emanciperen. En dat is vooral door ons te moderniseren, door meer te weten van wetenschap en daarvan te leren. We moeten af van die traditie. Die traditie is niet goed, is niet mooi, maar is beklemmend en slecht. En als wij modern willen worden, dan moet je radicaal breken met je verleden. China had haast en een enorme achterstand om in te halen. En voor velen was het duidelijk dat die inhaalrace diende te beginnen met het afschaffen van het Chinese schrift. Een van de grootste schrijvers van China, hè, dat is Lu Xun, die heeft zich erg ingezet voor het afschaffen van het hele schrift. En die zei, Hanzi pu mie, zhongguo bi wang. En dat betekent zoiets als we niet van die karakters afkomen, als we die niet uitroeien, dan gaat heel China verloren. En hij gaf toe dat die karakters, zoals hij dat zei, een dierbare erfenis van onze voorouders was. Maar dat was de keus waar China volgens hem voor stond. En een van de oprichters van de Communistische Partij van China, ja, Chen Duxiu, een andere intellectueel, die zag in die karakters zelfs nesten en holen waar giftige en corrupte gedachten kunnen schuilen. Het meest bezwaarlijke aan het Chinese schrift was simpelweg dat het zo moeilijk te leren was. Voor je als Chinees een beetje behoorlijk kan lezen en schrijven, ben je zo een paar jaar verder. Ja, je moet toch wel een stuk of 4000 karakters kennen om een beetje geletterd te zijn. En dan ga je ervan uit dat die kinderen ook naar school gingen. Maar de meeste mensen waren boeren, die werkten op het platteland. Dus als je als ideaal hebt dat je de bevolking wilt ontwikkelen, dat je af wil van dat alleen maar een elite dat schrift beheerst, ja, dan is het heel logisch dat je denkt, oh, we gaan gewoon in alfabet werken. En voor wie nog niet overtuigd was, wezen de critici op de Chinese typemachine. Want terwijl in het Westen het geratel van de typemachine de soundtrack vormde van de moderniteit, klonk de Chinese typemachine eerder als een vastgelopen Rube Goldberg-machine. Traag, log en belachelijk inefficiënt. Zoals ik aan den lijve ondervind als ik Rint vraag om 4 karakters op papier te zetten. Dat betekent, ik ben aan het typen. Zo. Nou, hoe lang hebben we erover gedaan? Ik weet niet, maar ik denk wel zeker een halve minuut, toch? Zeker, misschien wel een minuut. Ik denk wel 3 minuten, denk ik niet. Echt waar? Oh. Ja, weet ik. 2,5 minuut, zo blijkt later, als ik mijn opnameapparaat check. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt van ja, op die manier kunnen we nooit mee in de vaart der volkeren. En zo werd vanaf de jaren 20 het plan om het Chinese schrift af te schaffen steeds populairder. Maar het was volkomen kansloos gebleven als niet die ene machtige man er ook voor was geweest. De grote roerganger Mao. In 1936 dan zitten de communisten eigenlijk een beetje verstopt in China weg. In een klein vestingstadje op 1100 kilometer afstand van Beijing. Bao'an heet het. Dat betekent letterlijk de vrede bewaren. Waar de bewoners zich 600 jaar eerder al achter hoge muren verschansten om zich te beschermen tegen de Mongoolse hordes. Maar er is een Amerikaanse journalist die Mao daar toch weet te vinden en hem ook bereid weet te vinden om met hem te praten. Dat is Edgar Snow. Iemand die enorm beroemd zal worden met de interviews die hij dan houdt, de gesprekken met Mao die hij over een periode van 4 maanden daar in dat achterland houdt. En Edgar Snow praat dan over van alles en nog wat over de toekomst van China en hoe Mao die ziet. Maar ook over de toekomst van het Chinese schrift. En op dat moment zegt Mao, we moeten van die karakters af. En we zijn er ook al een deel van af. Want bij ons op de partijschool binnen de Communistische Partij hebben we al boeken, hebben we al teksten die zonder karakters geschreven zijn. Die helemaal in het Romeinse schrift geschreven zijn. En dat is ook de toekomst. En hij zegt dan dat hij verwacht dat binnen 3 jaar de karakters in China verdwenen zullen zijn. Dat ze niet meer gebruikt zullen worden. Binnen 3 jaar wil Mao al over zijn op het Latijnse alfabet. Maar goed, dat kon natuurlijk alleen als Mao ook binnen 3 jaar de macht zou krijgen over China. En dat duurt door een burgeroorlog en nog een oorlog tegen Japan nog wel ietsje langer. Pas 13 jaar later is het zover. In 1949 komt Mao aan de macht en in 1950 heeft hij eindelijk de tijd en de gelegenheid om datgene door te voeren wat hij wil. Hij kan dan, heeft de macht om die karakters in 1 keer in de prullenbak te gooien. Dus dan zou je denken van nou ja, dan doet hij dat meteen. Maar dat doet hij niet. Mao stelt de beslissing vreemd genoeg uit. Een soort pas op de plaats door te zeggen van we gaan het doen, maar ik wil eerst een wedstrijd uitschrijven en dan mag iedereen voorstellen doen over hoe je die Chinese karakters nou in de toekomst moet gaan schrijven. Een soort prijsvraag dus. Het was geen prijsvraag, want ik kreeg geen prijs geloof ik, maar mensen konden ideeën opsturen. Daarvoor mocht je bijvoorbeeld ook een geheel nieuw ontworpen alfabet insturen. Dat er toch ook nog een beetje Chinees uitzag. In de vorm. Het mogen geen karakters meer zijn, maar wat er een beetje Chinesig uitziet. Of je mocht met suggesties komen over hoe je Chinees kon schrijven in een bestaansschrift, zoals het Arabisch. Of Russisch, hè, met Cyrillisch schrift. Of met een Romeins schrift, dat moeten mensen allemaal maar weten. Maar eerst ga ik een prijsvraag uitschrijven en daaruit ga ik dan het beste voorstel kiezen. Op zich een sympathiek idee van Mao. Maar de wedstrijd nam enorm veel tijd in beslag. Meer dan 2000 voorstellen werden er ingediend. En voordat daar een winnaar uitgekozen wordt, is het 1956. En uiteindelijk is de keuze gevallen op het systeem dat gebruik maakte van de Latijnse letters. Min of meer hetzelfde systeem wat Mao in zijn gesprekken met Edgar Snow 20 jaar eerder al zei te willen invoeren. Maar zelfs als hij eenmaal een winnaar heeft gekozen, schaft hij het karakterschrift niet meteen af. In plaats daarvan voert hij het in als hulpmiddel op scholen. Als tussenstap voor kinderen die uiteindelijk nog steeds dat lastige karakterschrift moeten leren. Misschien is het dat uitstel dat een man als Chen Mengjia het idee geeft dat de karakters nog te redden zijn. Chen was China's grootste expert op het gebied van orakelbotten. En als Mao zich tijdens de Laat 100 bloemen bloeien campagne open lijkt te stellen voor kritiek, dan grijpt hij zijn kans. Hij oppert in een artikel voorzichtig dat er toch objectieve redenen moeten zijn dat we die karakters al 3 millennia gebruiken. Maar daar krijgt hij al snel spijt van. In 1966 begint de culturele revolutie. Nou, dat is een periode van een enorme culturele verwoesting. Van grote chaos waarbij je zou kunnen zeggen dat alles wat werkte, werd stilgezet. Dus dan gaan alle tempels, die van Confucius en die boeddhistische tempels, die gaan allemaal tegen de grond. Een hele anti-intellectuele beweging. Al het cultureel erfgoed, dus alle oude Chinese vazen en alle oude Chinese voorwerpen, die daar gaan grotendeels kapot. En Chun wordt, net als veel andere intellectuelen, genadeloos vervolgd. Hij wordt uitgemaakt voor kapitalistische intellectueel, voor runderdemoon met kwaadaardige listen, voor contra-revolutionair. Hij krijgt een paar jaar dwangarbeid opgelegd op het platteland. Maar zelfs als hij eenmaal weer terug is in Beijing, is de ellende nog niet voorbij. Het gaat zelfs van kwaad tot erger. Op een dag treft hij zijn huis ondergeplakt met posters aan. Er staat in grote karakters kritiek opgekalkt. Binnen wordt hij opgewacht door de Rode Garde, die hem met leren riemen martelt. Tot hij, in een onbewaakt ogenblik, aan zijn kwelgeesten ontsnapt. En zichzelf ophangt. En je zou zeggen dat als in die periode verdedigers van het karakterschrift tot zelfmoord worden gedreven, dat dan ook het einde van het schrift zelf nabij is. Maar nee. Wat wel wonderlijk is, alles wordt verwoest. De hele traditionele structuur wordt ook verwoest. Maar wat blijft bestaan zijn die Chinese karakters. Als ze elkaar willen beschuldigen van verraad en anticommunisme en van niet rood genoeg zijn en niet communistisch genoeg zijn, gebeurt dat toch nog steeds in die Chinese karakters. En zo leidde uitstel uiteindelijk tot afstel. Want de culturele revolutie, dat was waarschijnlijk toch wel het laatste moment dat zo'n ingrijpende verandering er doorgedreven had kunnen worden. Ja, ik denk het wel. Ja. Omdat het, toen die culturele revolutie eindelijk afgelopen was en het eindelijk weer wat rustiger werd, dat niemand zat te wachten op een nieuwe culturele revolutie, waarin dan alle karakters werden afgeschaft en werden vervangen door een alfabetisch schrift. Ik denk dat omdat het toen niet gebeurd is, dat het op een gegeven moment ook te laat was om het nog te doen. Dat Mao Zedong zelf in ieder geval in theorie tot het eind van zijn leven van het Chinese schrift af wilde, dat weten we wel. Zoiets heeft hij in 1973 namelijk nog aan Henry Kissinger toevertrouwd. Maar waarom het dan toch niet gebeurd is, dat is volgens Garrien Rindt eigenlijk niet meer te achterhalen. Omdat alle archieven die daarover bestonden zijn vernietigd. Die zijn gewoon opgeruimd. Ja, China heeft een beetje de neiging om als iets niet gebeurd is of als besloten is zus of zo te doen, dat je dan eigenlijk niet meer goed kan terugvinden hoe het ooit bedacht is of dat mensen er ooit anders over dachten. Dat blijkt ook wel uit het feit dat dit hele idee om het schrift af te schaffen in China nauwelijks bekend is. Neem bijvoorbeeld de beroemde auteur Lu Xun, die in de jaren 20 zo stellig schreef dat als de karakters niet werden afgeschaft, heel China ten onder zou gaan. Nou, dat heb ik ook in China nog nooit gehoord. Weten volgens mij de meeste Chinezen ook totaal helemaal niks van. Maar het is niet alleen omdat het plan mislukt is dat je er in China niemand meer over hoort. Want dat existentiële probleem dat Lu Xun ooit aankaartte, dat is opmerkelijk genoeg compleet verdampt. In rook opgegaan. Het grappige is dat dus als je kijkt naar die oude typemachines, dan denk je, ja, dat zijn onmogelijke bakbeesten, kan je bijna niet mee werken. Dan is de stap om naar moderne technologie te gaan heel erg moeilijk met die karakters. Maar nu is dat probleem eigenlijk helemaal weggevallen. Nu kun je door de moderne technologie juist ook een schrift als het Chinees heel makkelijk gebruiken. Het is eigenlijk een fluitje van een cent geworden. Tegenwoordig schrijven veel Chinezen namelijk, net als wij, bijna alleen nog op de computer of op de telefoon. En dan gebruiken ze hetzelfde toetsenbord wat wij ook hebben. Schrijven ze bijvoorbeeld hallo, ni hao, dan typen ze N-I-H-A-O in en dan zet de computer dat vanzelf om in de juiste karakters. Ja, zo werkt het inderdaad, ja. Vroeger durfde ik dat nauwelijks te doen, maar tegenwoordig schrijf ik al mijn vrienden gewoon met Chinese karakters. Het ziet er perfect uit, want ik hoef ze niet zelf met de hand te schrijven, dus je ziet mijn beroerde handschrift niet. Ik hoef alleen die karakters nog maar te herkennen. Ik moet weten hoe ze klinken, maar ik hoef ze niet meer te kunnen schrijven. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van sophisticated spelling checker. Want als wij typen en we maken spelfouten, dan zet het systeem het ook goed. De ironie wil dat terwijl de technologie van de typemachine het schrijven in het Chinees vroeger bemoeilijkte, de computertechnologie van nu het schrijven in het Chinees makkelijker dan ooit heeft gemaakt. Dat is eigenlijk, dat had denk ik niemand kunnen voorspellen. Dat die technologie ertoe zou leiden dat je juist zoiets traditioneels als die karakters heel goed kunt bewaren. 100 jaar geleden was het Chinese schrift voor veel mensen een bron van schaamte. Maar nu zijn Chinezen er weer onverdeeld trots op. En is het ondenkbaar geworden dat het karakterschrift ooit nog zal worden afgeschaft. Al is er, als het om een schrift gaat, de laatste jaren wel weer een nieuwe kwestie, waar veel Chinezen zich iets wat ongemakkelijk over kunnen voelen. Het blijkt dat mensen, en vooral veel jonge mensen, moeite hebben met het schrijven van karakters met de hand. Je ziet wel als je mensen interviewt in China en je vraagt ze van, kan je het even voor me opschrijven? Dat mensen daar vandaag de dag veel meer moeite mee hebben dan vroeger. Dat ze dan ook op hun telefoon moeten gaan zoeken hoe je het ook alweer schrijft. En dat moeten kopiëren. En niet snel en actief dat produceren. Dat zie je vaak. En dat mensen zich daar ook wel een klein beetje voor schamen. Tijdgeest was dat, de podcast. Dan nu een melding van het NOS-journaal, Jelle Visser. Rijdt u op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan komt u tussen Meersen en Oost-Maarland een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens komt u tussen Meersen en Oost-Maarland een spookrijder tegemoet. Dankjewel. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Een toepasselijk nummer. David Bowie op NPO Radio 1 met China Girl. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Stel, je hebt een schilderij hangen dat vuil is of te veel vervaagd. Dan wil je het mogelijk restaureren. En ja, dat is een lastige klus, maar op het internet barst het van de tips hoe je dat zelf kan doen. En die kan je beter niet opvolgen. Hiervoor heb je nodig een ajuin en een aardappelmesje, een handdoek en een plumon. Je verwijdert eerst het stof met een plumon. Dan neem je het aardappelmesje en snijd je een eerste sneetje van de ajuin. Nu poets je het schilderij met de ajuin. Het kan wel zijn dat je tranende ogen krijgt van dit werkje. Als de ajuin te vuil wordt, snijd je een volgende sneetje van de ui. Zo kun je netjes verder poetsen. En zo kuis je het volledige schilderij. Klaar is Kees. Het schilderij heeft de originele kleuren terug. Als je dit nu hoort en denkt, ik ga gelijk een ui kopen om al mijn schilderijen mee schoon te wrijven, niet doen. Restaureren is namelijk een hele precieze klus waarbij je deskundig en met de juiste materialen te werk moet gaan om een schilderij niet te beschadigen. Geen ui gebruiken dus. Maar hoe doen de professionals dat dan? We bellen in het programma regelmatig met kunsthistoricus Sanne Verquen en daarom leek het me een geschikte vraag om aan haar voor te leggen. Sanne, hele goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent bij een voorstelling geweest in Brugge om te beginnen, een tentoonstelling, ja, over het schilderij De Dood van Maria. Die heeft behoorlijk wat restauraties gezien, hè? Ja, zeker. Ja, het is een prachtige tentoonstelling. Dus dat is even allereerst de tip van de nacht. Ga er allemaal naartoe. Ga deze tentoonstelling zien. Hij is heel inspirerend. En het hoofdonderwerp is inderdaad een schilderij, De Dood van Maria, van Hugo van der Goes. En Hugo van der Goes is een schilder. Die was actief in de 15e eeuw. Dus het is echt een oud schilderij. Dat was een zogenaamde Vlaamse primitief. En je kan je voorstellen, als zo'n schilderij 5 eeuwen oud is, dat er inderdaad best wel wat aan gerommeld is. Hè? Want ook een schilderij wordt ouder en moet af en toe worden opgeknapt. Ja. Dus er zaten vrij veel overschilderingen zaten erop. Hij was een beetje grauw, was die. Ja, en ze hebben hem gerestaureerd. En naar aanleiding van die restauratie, nou ja, dat ding, dat ziet eruit alsof het gisteren gemaakt is. Het is wow, echt prachtig als je ervoor staat. En daar hebben ze een tentoonstelling omheen gemaakt, waarbij ze ook nadenken over hoe zo'n oud schilderij eigenlijk past bij de moderne tijd. Hè? Ja. Dus wat is nog de relevantie van zo'n werk? Ja, dus ja, echt een mooie tentoonstelling, aanrader. Maar dan zijn we wel gelijk bij de kernvraag, denk ik eigenlijk. Want ja, als het zo vaak gerestaureerd is, is het dan nog wel het schilderij van Hugo van der Goes? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele, hè, dat is een hele, hele goede vraag. En dat is een vraag die ook heel erg aansluit bij de vraag. Wat is een authentiek kunstwerk? Hè? Want een kunstwerk wordt inderdaad gemaakt in de 15e eeuw, maar mensen rommelen daaraan. En dat is ook een vraag die restauratoren bezighoudt. Hè? Ja. Ga je terug restaureren naar de allereerste oorspronkelijke versie? Of moet je eerbied hebben voor alle latere restauraties die zijn aangebracht? En eigenlijk is de restauratieethiek, plat gezegd, is je moet niet restaureren, maar je moet conserveren. Hè? Dus je gaat niet een schilderij weer terugbrengen in wat dan de oorspronkelijke staat zou zijn. Maar je moet eigenlijk proberen om de tijd stil te zetten. En over het algemeen worden restauraties die bijvoorbeeld in de 19e en in de 20e eeuw zijn toegevoegd, die worden weggehaald. Maar het gaat niet altijd zo. Want bijvoorbeeld een van de meest, hoe zeg je dat, spraakmakende restauraties van het afgelopen decennium is de restauratie van het Lam Gods. Mm-hmm. Dat is ook een schilderij van Jan van Eyck, hè, tijdgenoot van Hugo van der Velde. Dat kun je zien in de Baaskathedraal in Gent. En daar is ook aan gerestaureerd, maar daar is in gerestaureerd in de 16e eeuw. Dus dat schilderij is in de 15e eeuw gemaakt. En in de 16e eeuw heeft Jan van Skorrel, dat is een hele beroemde schilder uit Utrecht. Ik kom zelf ook uit Utrecht, dus ik ben vrij dol op Jan van Skorrel. Die heeft daar een overschildering gemaakt. En die hebben ze eraf gehaald. Dus ze hebben eigenlijk een 16e eeuws meesterwerk verwijderd om een 15e eeuws meesterwerk tevoorschijn te toveren. Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel iets wat discussie oproept. Ja, want hoe werkt zo'n restauratie nou precies? Want je noemt al overschilderen, maar het is natuurlijk veel preciezer dan alleen dat. Ja, zeker. Nou, restaurator is echt een vak apart. Hè. Dat zijn mensen die zijn vaak opgeleid als kunsthistoricus en die doen daarna nog een extra opleiding om echt dat restauratievak te leren. Je moet daarvoor heel goede motoriek voor hebben. Hè. Je moet eigenlijk gewoon de motoriek hebben van een schilder, maar je moet ook kennis hebben van scheikunde. Hoe gaan pigmenten reageren en dat soort zaken. Dus het is echt niet iets wat je qua hobby gaat oppakken. En je moet je voorstellen dat als een schilderij gerestaureerd moet worden, dat ze eerst gaan kijken wat is eigenlijk de staat van het schilderij. Hè? Waar zitten de overschilderingen? Ja. Hoe is het opgebouwd? En dat gebeurt met technisch onderzoek. Dan moet je je voorstellen dat ze bijvoorbeeld een verf dwarsdoorsnede nemen. Dat is een minuscule doorsnede van de verflagen, waarbij ze kunnen zien wat voor pigmentlagen zitten erin. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van plakje uit het schilderij, waarin je ziet van nou, er zit een ondergrond zit erop, en dan zitten er de verflagen die de schilder erop heeft gedaan. En dan daarboven zit bijvoorbeeld een overschildering. Dus zo gaan ze helemaal proberen om een conditierapport te maken van het schilderij. En op basis daarvan moet dan besloten worden, Hoe gaan we het restaureren? En dat doet de restaurator in gevallen. In kleine restauraties doet de restaurator dat zelf. Maar je moet je voorstellen dat voor die restauratie van het werk van Hugo van der Goes of van het Lam Gods, dat daar een heel team over nadenkt. Hè? Dus dat ook de conservator van een museum betrokken is. Experts van buiten die worden aangetrokken. Ja, omdat je toch een bepaalde verantwoordelijkheid hebt op het moment dat je gaat rommelen aan zo'n kunstwerk. Dus daar wordt heel goed over nagedacht. En hoe voorkom je nou dat je het schilderij niet per ongeluk aantast? Nou, de restauratoren die actief zijn in de Nederlandse kunstwereld, bij de grote musea, dat zijn zulke goede restauratoren en daar wordt zo goed over nagedacht, die maken het niet per ongeluk kapot. Hè? Er is een plan, die gaan aan de slag. Je ziet natuurlijk wel eens op het journaal of op NOS.nl dat het is misgegaan. Bijvoorbeeld recentelijk nog in Spanje. Daar was een schilderij van de onbevlekte ontvangenis van Maria van Murillo. En daar heeft een amateur heeft daar geprobeerd om een restauratie van uit te voeren. Nou, dat is echt. Als je de plaatjes ziet, je kan het nog wel vinden als je googelt, dan moet je er een beetje om lachen, maar het is natuurlijk echt heel verdrietig. Ja. Maar dat zijn vaak goed bedoelende amateurs die niet doorhebben dat dat vak van restaurator, dat is echt een vak waarvoor die mensen jarenlang gestudeerd hebben. En dat is niet voor niets, want het is best moeilijk om te bepalen wat ga je doen, hoe ga je dat uitvoeren. Maar dat weten musea wel natuurlijk. Dus dan vraag ik me af, hoe komt het bij die amateurs terecht? Ja, nou ja, dat ligt denk ik per geval verschillend. Maar als je naar de restauraties gaat die inderdaad door onze musea worden uitgevoerd, ja, dan zie je dat daar liggen rapporten aan ten grondslag. Er wordt heel goed gekeken wie gaan dat doen. Restauratoren worden ook echt uitgezocht op hun kennis en op hun kunde. Dus het is echt niet zo dat iemand, dat je schilderende achtertante ook eens een keertje wat kan doen. Dat zijn echt goed opgeleide mensen. Zijn. Ja. En wie bepaalt dan wanneer een schilderij rijp is voor restauratie? Nou, dat ligt er een beetje aan. Een restauratie is natuurlijk heel duur. Het is niet zo dat je zo'n professional aan het werk zet en dat het dan voor gratis is. Die restauratoren moeten ook een brood verdienen. Dus daar moeten bijvoorbeeld fondsen voor aangevraagd worden. Vereniging Rembrandt is in Nederland een groot fonds wat veel restauraties mogelijk maakt. En meestal is er dan ook een reden voor een restauratie. Dus of omdat het een schilderij is wat op zaal hangt, wat in slechte staat is, of een schilderij dat gebruikt gaat worden in een grote tentoonstelling. Dus musea kunnen niet alle schilderijen die ze in hun depots hebben in de topstaat houden. Dus dat ligt er een beetje aan. Als er een tentoonstelling is en een conservator wil daar bepaald werk voor gebruiken, dan kan het zijn dat het werk daarvoor eerst gerestaureerd moet worden. En dat bijvoorbeeld een reden is om zo'n restauratie uit te gaan voeren. Ja, en dat kan dus jaren duren. Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan hoeveel er gerestaureerd of geconserveerd moet worden. Maar dat schilderij, ik heb Ik had het over dat Lam Gods. Dat is een project wat inderdaad, dat is nog steeds bezig. Dat heeft, ik geloof meer dan 10 jaar is dat al aan de gang. En dan tot slot ben ik eigenlijk, dan wil ik je toch wel de gewetensvraag eigenlijk stellen. Want jij bent kunsthistoricus. Ja, zeker. Waarom restaureren we eigenlijk schilderijen dan? Want dan denk ik wel, is vervaging van kunst niet onderdeel van de ervaring? Ja, dat is echt een hele goede en hele leuke vraag. En vooral in de 19e eeuw was men heel erg in de tijd van de romantiek, was men heel erg van dat verval, dat is juist mooi. Die ruïnes, dat laat juist zien. Dat die kunst leeft. Nou is het zo dat we natuurlijk wel als musea ook een plicht hebben aan toekomstige generaties om werk ook te conserveren. Hè? Om te zorgen dat dat werk in een goede staat blijft. En het is natuurlijk heel mooi romantisch dat iets afbladdert. Maar als je op een gegeven moment niet meer kan zien wat het geweest is, dan is het eigenlijk, verloren. En dus je moet altijd conserveren en je moet werken behouden voor de toekomst. Wat wel interessant is, en daar raakt de hele restauratiekwestie ook aan mijn eigen onderzoek, is dat je je kan afvragen, zeker als je discussies hebt over kunstwerken waarbij je wat we dan noemen een irreversibele ingreep gaat doen, hè, dus waarbij je echt iets gaat doen wat je nooit meer terug kan draaien, dat er ook andere manieren zijn om bijvoorbeeld terug te keren naar dat authentieke kunstwerk waar je het eerder over had. Momenteel zijn we bezig met een project bij Museum Catharijnenconvent waar we een schilderij aan terugbrengen zijn in de authentieke, tussen aanhalingstekens, of originele, tussen aanhalingstekens, omdat dat woord is natuurlijk problematisch, staat. En daarvoor zeggen we van dan gaan we dat niet, dat werk, restaureren. Of dat, en wij zeggen dat hoeft niet, je hoeft dat werk niet te restaureren. Want we kunnen dat ook virtueel, door een 3D-scan te maken, door het virtueel terug te brengen in de oorspronkelijke staat, door het te 3D-printen. En dan kan je de versie toen en de versie nu kan je naast elkaar hangen. En dat is misschien eigenlijk nog wel heel veel interessanter voor de museumbezoeker. Ja, dat denk ik dan ook. Want we weten ook niet hoe de grote schilders erover denken. Nou ja, aan Rembrandt kunnen we niks meer vragen. Nee. Als je gaat kijken naar de moderne kunstenaars, want moderne kunst en restauratie is nog een heel ander verhaal. Want die hebben vaak bijvoorbeeld verven gebruikt die veel minder duurzaam zijn dan de verven die in de middeleeuwen werden gebruikt. Of die hebben ready-made gemaakt van bijvoorbeeld plastic of dat soort materiaal. Waarvan je ook weer moet denken, hoe gaan we dat nou weer conserveren. En er zijn wel moderne kunstenaars die dan de vraag kregen, bijvoorbeeld een schilder die hele witte werken maakt, en die werken werden dan vies en stoffig. Nou, vroeg ze, hoe moeten we dat restaureren? Oh, verf het maar over. Maar de kunstenaar die zegt, verf het maar over, maar het museum zegt, dat gaan we niet oververven, want als we dat doen, en dan als we dat 10 keer doen, dan is er van het relief in dat werk is niks meer over. Dus ik denk ook dat misschien musea daar nog wel een ander idee over hebben dan de kunstenaar zelf. En dat die musea ook echt de plicht voelen om die kunstwerken voor die volgende generaties te behouden. Ja, dus wat ik hoor in jouw verhaal is restaureren zeker doen, maar met respect voor de kunst. Ja, zeker. En dat is ook precies hoe het gaat. En dat is ook de reden dat we in Brugge kunnen genieten van zo'n prachtig schilderij dat er nu uitziet alsof het eigenlijk gisteren gemaakt is. Het is onvoorstelbaar. Dus de slotboodschap is, ga naar Brugge. Ga dat zien. Ga naar Brugge. En die tentoonstelling is nog eventjes te bezoeken, hè? Ja, volgens mij wel. Het is in het Sint-Jans Hospitaal in Brugge. De tentoonstelling heet Oog in Oog met de Dood. En het klinkt heel zwaar, maar het is eigenlijk een hele mooie, lichte tentoonstelling met allerlei mooie topstukken die je eigenlijk niet mag missen. Dus een leuke activiteit voor in de kerstvakantie. Kunsthistoricus Sanne Frequen, ontzettend bedankt voor je tijd en tot de volgende weer. Dankjewel. Goedenacht. Dag. Doeg. Oh, the streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night on the Spanish stairs. Gotta hurry on back to my hotel room. De band was dat met When I Paint My Masterpiece in de nacht van NTR. Wetenschap in 280 tekens. Iedere week neemt een wetenschapper het Twitter-account van NL-wetenschap over. Een manier om zijn of haar onderzoek aan een groot en divers publiek kenbaar te maken. En deze week is die eer aan Karin van Leeuwen. Ze heeft in haar onderzoekscarrière enorm veel universiteiten van binnen mogen bekijken. Van die in Amsterdam tot in Kopenhagen. En momenteel is ze neergestreken in Maastricht, waar ze gespecialiseerd is in Europese geschiedenis. Een hele goede morgen, Karin. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Jij komt net van een kerstfeest, hè, begreep ik. Nou, ik heb wel geslapen, hoor. Maar ja, maar we hebben inderdaad het jaar gisteren eind van de middag passend afgesloten binnen onze faculteit met een traditioneel kerstfeest. Dus je kan het nog een beetje horen aan mijn stem, vrees ik. Een klein beetje, maar wel erg fijn dat we hier mogen spreken. Jij beheert dus deze week NL-wetenschap. Je bent over de helft op Twitter. Hoe bevalt het? Ja, het bevalt hartstikke goed eigenlijk. Ik was bezorgd. Nadat afgelopen zondag nog weer eens een of andere vreemd nieuw beleid kwam op Twitter. En weer heel veel mensen aankondigden dat ze ermee gingen stoppen. Ik dacht, klinkt niet goed. Maar het valt nog mee. Er zijn hartstikke veel mensen ook betrokken. Zeg maar. Het is heel leuk om natuurlijk wat te delen over mijn werk. Maar het is vooral ontzettend leuk om dan reacties terug te krijgen. En dat gebeurt heel veel. Dus dat is eigenlijk heel leuk. En waar kreeg je tot nu toe de meeste respons op? Ik was maandagochtend de week maar meteen begonnen met een soort hele algemene tweet over mijn onderzoek. Het gaat over juridisering. En ik vroeg, is dat eigenlijk wel echt een ding? En dat was natuurlijk heel onwetenschappelijk geformuleerd. Maar dat leverde dan natuurlijk wel meteen reacties op. Zowel van mensen die zeiden, wat een bijzondere formulering. En wat bedoel je dan? Bedoel je dat filosofisch of wat dan ook? Mm-hmm. En mensen die zeiden, in mijn beroepspraktijk in de bouwsector. Dus die kwamen meteen met voorbeelden, wat geweldig was. Want dat zijn niet dingen die ik allemaal direct op mijn netvlies heb. Nee. Dus. En je eigen account trouwens, vond ik ook wel leuk. Dat heet @historiekarin. Opvallende naam. Is geschiedenis echt onderdeel van je leven te noemen? Ja, nou, het was in ieder geval toen ik dat account opzette de bedoeling om vooral over mijn werk te twitteren. Dus in dat opzicht paste het. En daarnaast zijn er geloof ik in Nederland minstens 25 andere mensen met de naam Karin van Leeuwen. Dus ja, je wordt vanzelf een beetje creatief. Je moet iets. Als je accounts maakt, ja. Ja, laten we dan ook eventjes in jouw onderzoek duiken. Hè? Want jij kijkt dus naar Europese geschiedenis. Je zei al specifiek juridisering. Wat houdt dat in? Inderdaad. Mijn brede opdracht in Maastricht is Europese politieke geschiedenis. Dat is ook natuurlijk vooral in het onderwijs. Is dat wel handig dat je niet heel specifiek werkt. Maar ja, die juridisering, dat is iets waar ik eigenlijk een beetje de laatste tijd naartoe aan het werken ben. Dus ik heb veel onderzoek gedaan naar Europese politiek. En vooral op het snijvlak van politiek en recht. Dus hoe probeert mensen via het recht, via de rechtszaal, maar ook via andere juridische instrumenten, de politieke werkelijkheid vorm te geven. Mm-hmm. En waar ik me nu inderdaad op wil gaan richten is echt een beetje juridisering als verschuiving van de beslismacht van wat we dan normaal als de politieke arena beschouwen. Dus de wetgever, de Tweede Kamer, de regering, naar de rechtszaal. Dus de juridisering gaat echt over die hele brede verschuiving. En aan wat voor zaken moet ik dan denken? Want ik snap dat dit een beetje abstract kan klinken voor de luisteraar. Ja, inderdaad. Dus recent hebben we natuurlijk wel gezien dat bijvoorbeeld rondom de zaak van Urgenda of recenter ook de stikstofzaken. Ja. Dat er dus mensen naar de rechter gaan om beleid af te dwingen waarvan een democratisch gekozen meerderheid in eerste instantie, misschien zouden ze het wel moeten doen, maar in ieder geval kozen voor om dat niet te doen. En dan via de rechter wordt als het ware de politiek op een bepaald spoor gezet. En dat zijn voorbeelden waar je zou kunnen zeggen dat is dan juridisering. Dus dat verschuift van de politieke arena naar de rechtszaal. En jij kijkt dus vooral naar de geschiedenis ervan. Hoe ver moeten we eigenlijk terug in de tijd om hier de oorsprong van te vinden? Ja, inderdaad. Dat is al de eerste vraag eigenlijk die ik mezelf heb gesteld. De vraag is natuurlijk, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je juridisering definieert. Maar een van de dingen waar ik in het bijzonder in geïnteresseerd ben is de rol van internationaal recht of Europees recht. Dus die internationale juridische kaders waar je in de rechtszaal kan beroepen om de politiek ergens toe te dwingen of juist te zeggen van ze mogen iets niet. Ik werk op dit moment aan een aantal zaken uit de jaren 30. Die internationale verdragen die hebben we nog niet zo lang. En in de jaren 30 had in ieder geval in Nederland voor het eerst dat er echt zo'n soort breed verdrag werd gebruikt in de rechtszaal. Om echt een bepaalde wet mm-hmm. tegen te houden. Of althans niet tegen te houden, maar om de werking daarvan te stoppen. En dat was echt in zekere zin een heel obscure wet, want het ging over scheepvaart, op de binnenscheepvaart. Er was een verdrag al uit de 19e eeuw over de Rijn, scheepvaart op de Rijn, dat vrij moest zijn. Dat verdrag garandeerde dat dat vrij moest zijn, dus dat niemand zich daarmee mocht bemoeien. Dat ging eigenlijk vooral om de tol af te schaffen die er voor die tijd nog was. Met dat verdrag in de hand konden dus schippers en met name de opdrachtgevers van de schippers, want die wilden die nieuwe wet niet, konden ze naar de rechter gaan en zeggen van, het is leuk dat de regering met deze nieuwe wet is gekomen, maar die geldt niet op de Rijn. En vervolgens kwamen ze, en dit is ook een aftakking van de Rijn. En dat is ook een verbonden aan de Rijn. Dus, ingewikkeld voor de politiek dus. De politiek zag het wel aankomen. Maar ze wisten wel dat ze iets had te doen hadden met dat Rijnvaartverdrag. Maar wat je ziet, en ik heb ook al naar zaken gekeken uit de jaren 50, wanneer Europese integratie op gang komt, dus dan krijg je ook de EEG die met allemaal wetgeving. En de politiek verwacht eigenlijk dat de rechter dat die zich wel een beetje op de vlakte zou houden en dat die niet actief zal ingrijpen in wetgeving. Want dat was heel lang de verhouding. Ja. En dus dat zie je ook constant in dat soort zaken gebeuren. Dat de politiek wel ziet van, we hebben inderdaad een verdrag. Maar dat zal wel zo'n vaart niet lopen. Want wij zijn degene die dat verdrag mogen uitleggen. Dus ja, als wij zeggen dat dit mag, dat deze wet mag, nou dan is het goed. Die rechter moet ook iets. En dat is niet omdat de rechter dit wil, hè, want sommige mensen die zien... Die zijn dan bang dat ik met juridisering bedoel dat het allemaal rechters zijn met een politieke agenda. En daar gaat het mij niet om. Want die rechter die kan alleen maar recht spreken. Die doet ook maar zijn werk. Ja. Het gaat erom dat er mensen zijn die zijn zaak beginnen. En die wel degelijk een soort recht hebben om zich op te beroepen. En dan kan die rechter eigenlijk niets anders dan recht spreken dan die rechten toekennen. Bestaat de trias politica dan nog? De scheiding van die machten? Ja, dat is een goede vraag. Maar die bestaat zeker. Hè? Maar de trias politica is een heel abstract gegeven. Eigenlijk, je kan zeggen, elke dag wordt daar opnieuw handen en voeten aan gegeven. Als historicus weet ik wel hoe dat precies wordt gedaan, dat verschuift in de tijd. Dus soms ligt de nadruk meer, ook als je kijkt binnen de wat we dan zien als de politiek, soms ligt de nadruk meer bij de uitvoerende macht, bij de regering. Soms heeft het parlement een sterkere rol. Zonder dat er ook maar iets verandert, de grondwet verandert of wat dan ook. Maar zie je gewoon dat daar verschuivingen kunnen plaatsvinden in de tijd. Die niet meteen zeggen, de hele trias politica is verdwenen. Maar we zijn wel bezig om die op een andere manier te interpreteren. Ja, waarom is dit onderwerp zo belangrijk om uit te zoeken? Ja, ik heb me dat ook wel afgevraagd. En ik ben er zelf heel erg door gefascineerd. Wat mij opvalt is dus dat die verschuiving plaatsvindt. Daar kunnen we op zich best al met z'n allen iets van vinden. Maar als we dat niet heel goed erkennen, of als we het alleen maar bespreken in termen van, de rechter grijpt de macht. We hadden een paar jaar geleden Forum voor Democratie, die begon te praten over die kastocratie. Dus dat is een soort dat we geregeerd worden door rechters. Ja, dat is voor mijn gevoel niet zo zinvol. Want dan leggen we de schuld bij een groep die er verder ook niet zoveel mee te maken heeft. En wat ik eigenlijk wil is beter begrijpen, zeg maar, hoe die verschuiving heeft kunnen plaatsvinden. Om er vervolgens dan ook een zinvoller debat over te voeren. Want hè, je ziet, ik noem nu dat in Nederland dat er wat knelt. Maar je ziet natuurlijk op veel grotere schaal ook bijvoorbeeld de discussie nu binnen de Europese Unie. Met een land als Polen of Hongarije die ergens wel terecht zeggen, wat daar gebeurt is niet allemaal, praat ik allemaal niet goed. Maar de fundamentele vraag die ze stellen is van, in hoeverre kun je een nationale democratie nog een nationale democratie noemen als die heel erg wordt ingeperkt door allerlei juridische kaders die op Europees niveau worden ingesteld. En nou ben ik daar helemaal niet op tegen, maar de vraag is natuurlijk wel, het lijkt me een legitieme vraag om het eens een keer wat fundamenteler over te hebben of om in ieder geval beter te begrijpen wat er aan de hand is. En dat lijkt me belangrijk om te zoeken. Karin van Leeuwen, dankjewel. Je bent nog 2 dagen te volgen op de Twitter-account van NL-wetenschap. En ik wens je alvast een hele fijne kerst. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Medusa. NPO Radio 1. 5 uur.